Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Ekim Cuma. Yıl 2022, ay 10, gün 301, Hızır 176. 1444 Hicri, Rebiülahir 2, 1438 Rumi, Ekim 15. Cumhuriyet Bayramı bugün öğleden sonra başlar. Günün sözü. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olması ile kaimdir. Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı 99 yıl önce 29 Ekim 1923 sabahı toplanan parti meclis grubunda uzun görüşmelerden sonra Kemalettin Sami Paşa bir önerge vererek parti genel başkanı Atatürk'ün sorunun çözülmesi için görevlendirilmesini istedi, önerdi. Önerge kabul edildi ve o sırada Çankaya Köşkü'nde bulunan Atatürk meclise davet edildi. Kürsüye gelen Atatürk gruptan bir saat süre istedi. Bu bir saatlik süre içinde gerekli gördüğü kişileri meclisteki odasına çağırdı Atatürk. Gece hazırladıkları yasa tasarısını göstererek fikirlerini aldı. Grup öğleden sonra yeniden toplandı ve ilk söz Atatürk'teydi. Hükümet kurulmasında çekilen güçlükleri dile getiren Atatürk bunun nedenini usul ve şekile bağladıktan sonra anayasanın devletin şeklini belirleyen maddelerine açıklık getirilmesi gerektiğini savundu ve bunun için de bir önergeyle geldiğini söyledi. Ardından da Cumhuriyeti getiren önergesini okudu. Birkaç milletvekili meclisin anayasayı değiştiremeyeceğini öne sürdülerse de Yunus Nadi mecliste bu yetkinin bulunduğunu savundu. Yunus Nadi'yi destekleyenler oldu. Bu sırada hala hükümet buhranının çözümlenmesi işlemini öne almaya çalışanların önerilerde bulundukları görülüyordu. Konya milletvekili Eyüp Sabri Efendi Atatürk'ü hakem olarak görevlendirdiklerini hatırlattı ve hükümetimizin şekli muhakkak cumhuriyet olacaktır diyerek sözlerini tamamladı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Shadows grubundan enstrümantal bir parça dinleyerek başladık. Bugüne The Frightened City, korkmuş, korku içinde kalmış şehir diye bir parça, çok ünlü. Bunu grubun, bu çok ünlü grubun The Shadows grubunun baş gitaristi Hank Marvin asıl adı. Onun Brian Robson Rankin fakat her zaman Hank B. Marvin diye biliniyor. İngiliz gitarist. 28 Ekim 1941'de doğmuştu Newcastle-upon-Tyne'da. Çok belirgin bir tarzı vardı ve bir dönem, bir kuşağı son derece etkileyen bir grubun asıl gitaristi oydu. Ona bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, günün haberlerinin başında tabii şey geliyor, bir özet verecek olursak dünyanın geri döndürülmez bir iklim yıkımına hızla gitmekte olduğunu, son iki günde çıkan, son üç gün içinde çıkan son derece önemli üç araştırmadan da görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in ana kilit raporları, son günlerde çıkan raporları, çok acil ve kolektif bir eyleme, birlikte eyleme geçilmesi gerektiğini dünyanın ve aynı zamanda da petrol ve gaz şirketlerinin, devlerinin de astronomik karlar elde ettiğini ve dünyanın bunun hızla yıkıma sürüklendiği bir durum olduğunu gösteriyorlar. Yani Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı'ndan, UNEP'ten geldi. Çok hızlı bir toplumların dönüşümü gerektiğini, aynı zamanda Birleşmiş Milletler İklim Ajansı'ndan da 2,5 derece kadar ısınacağını, küresel dünyanın ve bunun yani mevcut ülkelerin 2030'a kadar eylemlerini, taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, hatta yerine getirseler bile, ki görünmüyor böyle, gene de 2,5 derece bir ısınma olacağını söylüyor. Sadece birkaç ülke planlarını yükseltmiş durumda, hedeflerini, ve önümüzdeki, yani birkaç gün sonra yapılacak COP27'den önce, geçen sene yapılan COP26 Birleşmiş Milletler Gıda Zirvesi'nde, aman iklim zirvesinde söylenen bütün taahhütlerin yerine getirilmediğini ve bunun da fevkalade vahim bir durum, geri dönüşsüz bir durum olduğunu söylüyorlar. Ve üçüncü olarak da Birleşmiş Milletler'in Meteoroloji Örgütü 2021'de, dün de bunu söylemiştik, çok alarm edici, tehlikeli bir emisyonlarda, salımlarda, hem en üç tane en önemli gazın, metanın başta olmak üzere azot oksit ve karbondioksit tabii, son derece ciddi bir artma olduğunu da söylüyorlar. Ayrıca da dünyanın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın dünya enerji raporu da çıktı. O da çok ciddi bir, yani hala durumun kurtarılabilir olduğunu, fakat fosil yakıtlardan karbondioksitin 2025'te pike ulaşacağını, pik noktasına ulaşacağını söylüyorlar. Yani çok sayıda bilim insanı kuraklıkların, sellerin, kasırgaların ve büyük orman yangınlarının kasıp kavuracağını açıkça söylüyorlar. Johan Rockström ve bir Potsdam İklim Enstitüsü başında bulunan iklimci, bilimci, ya da işte Birleşmiş Milletler'in UNEP adlı teşkilatının başındaki Inger Andersen, ya da bağımsız çalışan Doğu Anglia Üniversitesi, East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Corinne Le Coeur'e, hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Bir de tabii dünya insanlarının sağlığının tamamen fosil yakıtlara büyük bir bağımlılığı bağlı olarak tehlikede olduğunu açıkça ortaya koyan Lancet dergisinin de şeylerini söyledik. Buna karşılık da Britanya, mesela COP26'nın başkanı olan Britanya, bu sene Rishi Sunak, yeni başkanı, başbakanı Britanya'nın, katılmayacakmış COP27'ye. Evet, daha önemli işleri varmış. Daha önemli işleri varmış herhalde. Üstelik Rishi Sunak için en çevreci işte muhafazakarlardan bir tanesi deniyordu. İlgilenmemiş bile durumla anladığım kadarıyla. İçerideki gelişmeler baskı yapıyor üzerimde dedim. Evet, yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2030'a kadar yılda 4 trilyon yatırım olması, temiz enerji, yenilenebilir enerjiye olması gerektiğini de açıkça söylüyor. Fatih Birol da öyle bir açıklama yapmış, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Bundan daha önemli ne olabilir diye insan düşünüyor. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Miles Allen da yani hem karlar, hem vergiler, hem de telif haklarıyla beraber petrol ve gaz endüstrisinin son birkaç ayda, eğer bunlar kullanılsaydı, son birkaç aydaki karları ve topladıkları paralar toplanılsa, karbondioksitin bütün molekülleri, atmosfere saçılan karbondioksitin tüm molekülleri toplanabilir ve yerin dibine gönderilebilirdi. Neden bahsediyoruz dönüşümden, toplumsal demiş. Son derece kritik bir durumdan bahsediyoruz. Olabilecek en vahim haberi vererek başlamış olduk. Bilim insanları derhal eyleme geçilmesini söylüyor. Onları dinleyen ne kadar siyasetçi var bilinmiyor. Ama sera gazı seviyeleri tavana vurmuş vaziyette. Herkes için en vahim durum karbondioksit, metan ve azot oksit şimdiye kadar görülmemiş seviyelere ulaştı. Ve daha Doğu Afrika'daki karbon bombası, petrol boru hattı projesi de gerçekleşirse mesela, geçtiği ülkelerde kirliliği 25 kat artıracak diye bir haber vardı, bu da Yeşil Gazete'den. Öyle bir durum. Bugünün en önemli haberi bu. Ayrıca da şeyden de bahsedebiliriz. Elon Musk, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldığını açıklamış. 230 milyon kullanıcısı var ve sebepleri de insanlık için demiş. Evet. Para istiyorsan namerdim. Demiş ve 230 milyondan fazla kullanıcısı, günlük kullanıcısı olan, anlık kullanıcısı olan Twitter'ı resmen elde etti. Bakın. Ve ilk yaptığı iş, şeyleri, Twitter'ın üst düzey yöneticilerini kovmak oldu diye bir haber verdi. Bu da günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Türkiye'deki en önemli haberse tabii günlerdir takip ettiğimiz Türkiye Tabipler, Türk Tabipleri Odası Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın İstanbul'dan gözaltına alınarak Ankara'ya getirildiği ve oradan da tutuklandı. Açık Ankara'da 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce terör örgütü propagandası yapmak suçlamasından tutuklandığı haberi ve Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği haberi vardı. Erdoğan'ın isim değişikliği açıklaması sonrasında Adalet Bakanlığı da Türk Tabipleri Birliği'nin adı için harekete geçmiş. Ayrıca sadece Türk Tabipleri Birliği için değil, mimar ve maden mühendisleri, pardon, mimar ve mühendisler odaları ile ilgili de bir düzenleme yapılıyormuş ve belli ki öyle sadece isim değişikliği olmayacak bunlar. TMOB, evet, yani hem Kayyum atanmasından söz ediliyordu zaten. evet, ondan söz ediliyordu. Bu da önemli bir gelişme. Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanlığı da Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz diye bir açıklama yapmış. Artı gerçekten bir haber bu da. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıktan sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı İfade özgürlüğünün altını çizmiş ve Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisinin aleyhindeki iddialar hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak derhal açıklığa kavuşturulmalıdır ifadesine vermiş, yer verilmiş. Bu arada da meclis kürsüsünde konuşma yapan HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Fincancı tutuklandı, başınız göğe erdi mi diye sormuş. Bu soruya AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat erdi yanıtını vermiş. Evet, Türkiye'nin, yani Fincancı'nın savcılıktaki iddiası ise, Şebnem Korur Fincancı'nın, yayına adli tıp uzmanı olduğum için davet edildim. Türk Tabipler Birliği ile ilgisi yok diyor. Devletin verdiği resmi unvanı kullandı, ekrana baktığı da görülüyor demişler. Yani çok, son derece tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de Şebnem Korur Fincancı özgür bırakılsın diyor. Rıza Türmen de T24'teki yazısında düşünce polisliği ve sansür yasasından bahseden bir yazı kaleme almış. Demokratik ülkelerde devlet düşünceyi yasaklamaz, devlet kendini sınırlar, ifade özgürlüğünü koruyacak önlemleri alır diye yazıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM Mahkemesi'nin eski yargıçlarından Rıza Türmen. Yeşil Gazete'de de Türkiye'de gazetecilerin son 3 günü değerlendirilmesi yapılmış. 3 günde evlerine baskınlar yapılan gazeteciler gözaltına alındı. Haber takibindeki muhabirlerin boğazı sıkıldı. Basın kartları ellerinden alınmaya çalışıldı ve haber alması da engellendi diye bir değerlendirme yapılmış ayrıntılı. Gazetecilerin baskınla, işkenceyle gözaltına alındığı, emniyet görüntülerinin müzikle paylaşıldığı bunun ve gazetecilerin sokakta susturma, korkutma, hapsetme yasasına hayır diye gösteri yaptıklarını da belirtiyor haberlerde. Gözaltındaki, 3 gündür gözaltında tutulan gazeteciler de ev baskınıyla başlayan polis şiddetinin gözaltı sürecinde de devam etmesine karşı emniyette ifade vermeyi reddediyorlar. Yarın, bugün savcılıkta ifade verecekler. Bu da artı gerçeğin haberiydi. Yani alacakaranlık yoğunlaşıyor Türkiye'de de. Evet, bir tek görece iyi diyebileceğimiz gelişme Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesi oldu. Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalamaz raporu vermişti. Sonunda aslında çoktandır avukatları söylüyordu. Bizi tanımıyor, ismimizi bile hatırlamıyor diye. En sonunda cezaevinde kalamaz raporu verildi ve tahliyesi gerçekleşti. Dışarıda da birçok sayıda gazeteci vardı. Demeç vermesi bekleniyordu ama öyle olmadı. Demeç vermeden el sallayarak ayrılmıştı. Evet, tutulan, uzatılan mikrofonlara da hayır dedi. Yani eliyle işaret ettiği görüntülerde öyleydi. Bu arada gene görece iyi haber diyebileceğimiz artık hangi haberlere iyi denebileceği de oldukça görecelik kazanmış durumda. Amasra maden faciasıyla ilgili olarak 24 kişi gözaltına alınmış yanılmıyorsam. İçlerinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK'nın da Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı diye Evet, bir. iki hafta sonra Evet, 2 hafta geçtikten olaydan. Evet. sonra. 25 kişi diye geçiyor Independent Türkçe'de. Evet, 25 galiba. Evet, 24 ve 25 diye belirtiliyordu. Evet, 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bunlardan 6'sının ya da 5'inin durumunun da çok uzun sürede belli olacağı da açıklama yapılmıştı hastaneden. Çünkü hem solumadan hem de dış yanıklardan dolayı çok ağır şekilde yaralanmış durumdaydılar onlar da. Şimdi gözaltına alınanlar emniyete götürülmüş, gözaltı işlemleri devam ediyor diye son haber böyleydi. Bir madencinin de ifadesi ortaya çıkmıştı. Çok geç bildirildi ama olaydan, bu katliam diye adlandırılan olaydan birkaç gün önce mühendislere gaz sızıntısı var, koku var, burası patlayabilir demişler. Bunun, bir madencinin ifadesi bu ve madenci uyarılara rağmen önlem alınmadığını aktarıyor. Bu da artı gerçekten bir haberdi. Evet, durum böyle. Bir de son derece çarpıcı bir açıklama var. Konya'da 7 kişinin katledildiği ırkçı saldırıda katil Mehmet Altun'un emniyetle telefon görüşmesi dosyaya girmiş, birçok bölümünde duyulmuyor diye böyle parantez içine alınmış şeylerde. Ama duyulan kısımlar, duyulduğu söylenen kısımlarda polislerin altına senin durumun benim kanıma dokunuyor diye, senin oraya kötü niyetli gitmediğini düşünüyoruz zaten dedikleri var. Övgü dolu sözler var. Yani Türkiye'nin önemli katliam denebilecek kişisel katliam olaylarından birinin tek sanığı ve hükümlüsü artık. Çok acayip bir şey. 15 ay sonra dava dosyasına eklenmiş. Konya Cinayet Büro ile yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesinin kayıtlarının 12 sayfası verilmiş. 30 dakikası da anlaşılamadığı gerekçesiyle çözümün yapılamadığı ileri sürülmüş. Yani bir böylesine önemli bir olayda çözüm yapılamıyor. Katiller. Peki, o sırada telefonla nasıl konuşmuşlar acaba? Evet, hiçbir açıklaması yok yani bunun. Yalnız katil Mehmet Altun'la polislerin yaptığı görüşmede polisler Mehmet Altun'a yiğidim, abicim biliyoruz seni, neden yaptığını da biliyoruz, seni anlıyoruz, onların ne olduğunu biliyoruz diye Dedeoğulları ailesi 12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Çalık ailesi tarafından ırkçı saldırıya maruz kalmış ve can güvenliklerinin olmadığını belirtmelerine rağmen önlem alınmamış ve sonuçta Dedeoğlu ailesinden 7 kişi, kadın erkek, çoluk çocuk 30 Temmuz'da Mehmet Altun tarafından katledilmişti. Böyle bir şey var. Evet abicim diyor Mehmet Altun'a. Katile polis. İşte böyle bir durum var. Son özetlerken son olarak şeyleri de söyleyelim. Filiz Benis Demokrasi Now'da diplomasinin Ukrayna Savaşı'nı çözmek için en önemli yol olduğunu söylediğini de belirtelim. Çünkü bundan da vazgeçildi Amerika Birleşik Devletleri'nde de diplomatik görüşmelere 30 Temsilciler Meclisi üyesi imzaladı. Derhal ateşkes için görüşmelere oturulsun diye onu geri çekmişler. Ve Brezilya'daki seçimler var hafta sonunda. Bütün dünyayı etkileyecek, sadece Brezilya'yı değil, her yerde canavarlar oluşuyor. Bunların başında da Jair Bolsonaro diyor, ilerici internasyonel bir şey yapmış. Ve YouTube ve Facebook'tan Brezilya seçiminde muazzam bir dezenformasyon yayılmasına izin verildiği de belirtiliyor. Global Witness adlı kuruluş tarafından. Bu da çok önemli. Brezilya'da bu ikinci tur seçimlerden önce bunun da çok önemli belirtilmesi gerekiyor. Guardian'da da Bolsonaro'nun gerçekten reddetmeye, seçim sonuçlarında hile var diyerek reddetmeye hazırlandığına dair bir kez daha haber vardı bugün. Evet, bu hem iklim için hem Amazon ormanlarının yok oluşu ve yerliler için hem de bütün dünya insanları ve hayvanları için son derece büyük bir sorun yaratacak. Evet, şimdi şeyden de bahsedelim. COP27'ye doğru uluslararası iklim konferansları başlıyor. Üç tane birden var. Evet, bunları İklim Adaleti Koalisyonu düzenliyor. Haftaya başlayacak COP27 Mısır'da gerçekleşecek. Hemen öncesinde 3 uluslararası konferansı aynı yerde Kadıköy'deki Gazhane'de gerçekleştirecekler. Arka arkaya gerçekleştiriyorlarmış. 28, 29, 30 Ekim tarihlerinde Halkların İklim Anlaşması 3. Küresel Konferansı gerçekleşecek. 31 Ekim ile 1 Kasım arasında Kazma Bırak Konferansı, yine bir uluslararası fosil yakıt karşıtı kampanya, onun konferansı olacak. Ardındansa 3-4 Kasım'da uluslararası Ekokırım konferansı gerçekleşecekmiş. Çeşitli Belçika'dan ve başka ülkelerden konuşmacılar da var burada. Evet, onları da takip etmeye Evet. çalışacağız. Sizinle şimdilik bu kadar verebiliriz. Bir de İkizdere'den CİMİL'e büyük doğa yürüyüşü, yaşam savunucuları İkizdere'ye çağırıyor diye Cengiz Holding'in Eskencidere Vadisi'ndeki taş ocağıyla mücadele eden yaşam savunucuları 29 Ekim'de bu büyük doğa yürüyüşü eylemini gerçekleştirecek. Bunu da belirtelim. Bir de sosyalist tartışma haberi verelim. Onunla ilgili zaten 8.30'dan sonra 5 dakika bağlanacağız. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin düzenlediği sosyalist tartışma İstanbul Kadıköy'de yüz yüze yapılacak. Aynı zamanda YouTube ve Facebook'tan da canlı yayınlanacak. Konularını birazdan konuşuruz. Neoliberalizmin krizi ve hegemonik bir aygıt olarak medyanın durumu üzerinde konuşacağız. Evet, bugünkü toplantı. Evet, bugünkü toplantı. Peki şimdi hemen kısaca hızla tarihte bugüne geçelim. 1791 yılında bugün Fransız devrimi, Fransız devrimci Olympe de Gouges kaleme aldığı Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesini Ulusal Meclise sunmuş. 2 yıl önce meşhur insan, daha doğrusu erkek ve yurttaş hakları bildirgesi kabul edilmişti. Olympe de Gouges yazdığı metin bu bildirgede erkekler için öngörülen bütün hakları kadınlar için de öngörüyor ve tırnak içerisinde kadın özgür doğar ve erkekle eşit haklara sahiptir diyor böyle bir metin. Taşra'da dünyaya gelen de Gouges, Paris'e gelerek kurduğu tiyatro topluluğunda siyahların köleleştirilmesini eleştiren bir oyun yazıp 1785'te sahneye koymuştu. Fransız Devrimi 1789'da başladığında de Gouges de birçok kadın gibi bu tarihi alt üst oluşun aktif bir parçasıydı. Siyasal tercihleri, yani idam cezasının kaldırılması ve halka nasıl bir yönetim istediğinin bir referandumla sorulması konusundaki görüşleri Jacobenlerin, özellikle de Robespierre'in öfkesini çekmiş. Kaleme aldığı son yazısında 3 konu üzerine bir halk oylamasına gidilmesini talep ediyor. Bölünmez bir cumhuriyet olması, federal bir hükümet kurulması ya da bu kabul olması anayasal bir monarşi ilan edilmesi. Bu yazı nedeniyle tutuklanıyor ve 3 ay sonra da giyotinle idam edilmiş de Gouges. İdam edildiği gün iktidarın yandaş gazetesi Le Moniteur Universel şöyle yazmış: "Devlet adamı olmak istedi. Sonunda hukuk cinsiyetine yaraşır erdemleri unutan bu komplocuya cezasını verdi." Bugün Paris'teki Fransa'nın kahramanlarının anıt mezarı Panteon'da 69 erkek, 2 kadın yatıyor. 2015 Mayıs ayında onlara 3 kişi daha katıldı. Ama adaylardan de Gouges uzun tartışmalardan sonra listeden silinmiş. Evet, yani 1791 yılından bahsediyoruz. Bundan 231 yıl önceki ne kadar bugünlere ışık tutan ne kadar ileri bir metin olduğunu da insan bir kez daha hayretle gözlemleyebiliyor. Kadın ve kadına yurttaş hakları bildirgesi. Evet, 1886'da da bugün Özgürlük Heykeli Fransızların hediyesi olarak binlerce izleyicinin önünde açılmış ve New York'a dikilmiş. Fransız heykeltıraş Frédéric Auguste Bartholdi'ye ait bu ve resmi adıyla dünyayı aydınlatan Özgürlük Heykeli olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Liberty, yani Özgürlük Adası üzerinde bulunuyor. Bakırdan yapılmış, dünyaca biliniyor, hep herkesin bildiği meşale. Sağ elinde meşale, sol elinde de bir hitabe var, ya da kitabe. Tabletin üzerinde 4 Temmuz 1776 tarihli bağımsızlık bildirgesinin tarihi yazılı. Heykelin başındaki tacın 7 sivri ucu da 7 kıtayı simgeliyor. Heykelin yüksekliği 46 metre, kaidesiyle beraber 93 metre. Ziyaretçiler heykelin içinden meşaleye kadar 168 basamaklı bir merdivenden çıkabiliyorlar. Ve 1948 yılında bugün İsviçreli kimyacı Paul Hermann Müller DDT'nin, yani diklorodifenil trikloretan isimli kimyasalın, yani böcek öldürücü özelliğini keşfinden ötürü Nobel Kimya Ödülü ile ödüllendirilmiş. Ancak DDT'nin ekolojiye verdiği ağır tahribat 10 yıllar sonra anlaşılacaktı. Özellikle de Rachel Carson'ın 1962'deki devrimci nitelikteki kitabından sonra, Sessiz Bahar adlı kitabından sonra. Peki, şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve bahsettiğimiz gibi Açık Gazete'de bugün Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin düzenlediği sosyalist tartışma bugün İstanbul'da Kadıköy'de yüz yüze yapılmaya başlanıyor. Aynı zamanda da YouTube ve Facebook'tan da canlı yayınlanacak. Çok karmaşık bir, vahim bir durumdaki dünyanın ve özellikle de medyanın önemli bir rol oynadı, çok kötüye gidişte. Bütün bunların konuşulacağı bir tartışma var. Şenol Karakaş'la beraberiz. Bunu bize anlatır. Merhaba Şenol, geleneksel hale gelmiş tartışmamızı buradan yansıtalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu akşam başlıyor saat 17'de. Sosyalist Tartışma 2022. Biz bu sene sosyalist tartışmanın temasını felaketler ve devrimler çağında birleşik mücadele nasıl bir alternatifle bu iklimin içerisinden doğru bir tercihle sıyrılabiliriz şeklinde belirledik. Çünkü bu Alex Kanikos'un ilk kez kullandığı kapitalizmin çoklu krizi, Açık Radyo'da çok net anlatılan iklim krizi, politik krizler, 3 gündür Putin'in nükleer taktik tartışmalarını dünyanın gündemine sokması, göçmen krizi, küresel ekonomide olağanüstü krizler. Böyle bir şey, hani insanların midesini bulandıran bir felaketler dönemini işaret ediyor. Pandemiyi de düşünürsek son 3 yıldır bütün gezegende insanların, yoksulların özellikle canını okuyan çok şey, moral bozucu bir durumla karşı karşıyaymışız gibi bir yanı doğru gerçekten. Bir de sosyal medyada sürekli böyle tentenle kaptanın bir esprisi var. Ne haftaydı diyor, tentende daha çarşamba günü kaptan diyor. Gerçekten Türkiye'ye baktığımızda da bu yeni Türkiye Yüzyılı projesi, Şebnem Hoca'nın tutuklanması, Ahmet Tulgar'ın ölümü falan bir şey böyle. Yani sürekli umutsuzluk iklimi pompalanıyor ve iktidar toplum mühendisliğiyle böyle bir iklimi derinleştiriyor. İnsanların çaresiz hissetmesine neden olacak adımlar atıyor. Biz biraz bu Greta'nın İngiltere'deki o Glastonbury Festivali'nde yaptığı konuşmada hani en inanılmaz şeyleri yapacak durumdayız. Yeni bir yol seçmek, uçurumdan geri atmak için, geri adım atmak için hala zaman var. Umut aramak yerine o umudu kendimiz yaratmaya başlayalım. Fikrini de temel aldık sosyalist tartışmada. Bugün ilk toplantıda hegemonik aygıt olarak medya konuşulacak. Canan Maközyanır'la Elif Ünal. Neoliberalizmin krizi, tanımlar ve çıkış yolları, Bülent Somay, Ferda Keskin ve Yıldız Önen saat 19'da ikinci toplantı. 30 konuşmacı var, 9 toplantı var sosyalist tartışmada. Çünkü bir yandan Greta'nın dediği şey çok doğru. Gezegen böyle bir yere çekilirken öte yandan da Arnavutluk'tan Güney Afrika'ya, orada sendikaların birleşmesine, Darfur'daki sağlık emekçilerinden Amerika'ya, İngiltere'de yeter artık grevlerinden Fransa'daki iş bırakmaları, Şili'de sağcıların yenilmesinden Bolsonaro'nun yenileceğini işaretlerinin verilmesine, böyle olasılıkların da olduğu bir dünyada olduğumuzu, burada nasıl adımlar atarsak biraz Açık Radyo'nun çok sık altını çizdiği zaman giderek azalıyor geri dönüş sağlamak için. Tam bir geri dönüş olmasa da nasıl adımlar atarsak hangi alternatiflerle çıkabiliriz tartışmasını yapacağız. Dünyada da Türkiye'de de buna katkılarımız nasıl olmalı tartışmasını yapacağız. O açıdan yarın iklim krizine yanıt, Söndür Ateşi, Jonathan Neal'in aynı isimli kitabını yeni yayınladık. Onu da çok hızlı ulaştıracağız size hala ulaşmadıysa. Biraz kitabın lansmanı da olacak. Biraz da bu iklim krizine nasıl bir yanıt verebiliriz toplantısı olacak. Bir de uluslararası sosyalistlerin felaketler ve devrimler çağında sosyalist fikirlerin önemi toplantısı. İngiltere'den Alex Kanikos, Ozan Tekin, Sudan Meriç, Yunanistan'dan Panos Karganas, Virginia Rodinio tartışacaklar. Bu dünyaya nasıl bir çoklu krize, ezilenlerin çoklu mücadelesi nasıl bir yanıt verilebilir diye. Son günde hem sendikaların derin işlerdeki rol toplantısı var. Hem Leninizm bugün bir alternatif olabilir mi tartışmaları var. Bir de benim Dila Akın, Garo Paylan ve Hüda Kaya'nın konuşmacı olduğu bu çözülen iktidara karşı sandıkta HDP sokakta mücadele perspektifi ne anlama geliyor tartışmaları var. Bir anlamda biz sosyalist tartışmaları COP27 Mısır'daki buna karşı eylemlerin örgütlenci tartışmaların yapılacağı bir platforma, bir yandan bu Putin nükleer meselesinde bu tartışmaların yapılacağı, savaşa hayır tartışmaların yapılacağı bir platforma çevirmeye de çalışıyoruz. Yani son olarak gerçekten de bu iktidarın açıkladığı yeni Türkiye yüzyılına karşı biz demokrasi yüzyılı, barış yüzyılı, şiddetsizlik yüzyılı, adalet yüzyılı, eşitlik yüzyılı, ekosistemi kurtarma yüzyılını bir perspektif olarak öne süreceğimiz toplantılar yapacağız sosyalist tartışmada. Özetle böyle toparlayabilirim. Evet, belki şeyde yani ana konuları arasında Tabii ki yer almıyor ama bu tarih itibariyle bu sosyalist tartışmanın düzenlendiği iki de önemli şey var. Bir tanesi özellikle pazar günü Brezilya'da yapılacak ikinci başkanlığı turu. Bu bütün dünyayı hem de bu konuştuğumuz konular açısından hem de iklim açısından son derece etkileyecek önemli bir şey. Belki onlar... Bolsonaro kazanırsa biz toplantıyı iptal edip Evet son yani. son bir tatile çıkacağız orada. Aynı şekilde tabii gene de çok hızlandı. Şimdi ara seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde bayağı silahlı müdahaleler filan da baş göstermeye başladı. Hile huda meseleleri de var. O da bu hafta sonunun önemli bazı kişilerinin seçilip seçilmeyeceğini belirtecek. Amerika'daki demokrasi de giderek büyük bir tehlikeye doğru gidiyor. Onlardan da arada herhalde konuşmacılar bahsediyorlar. Tabii. Özellikle Brezilya seçimleri çok ana bir gündem olacak. Amerika ise kanayan yaramız gibi dünyada. Yani çok büyük bir silahlanmanın olduğu, bireysel silahlanmanın olduğu bir yerde. Kongre baskınını yapan bu neonaziler ve Trumpçı tipler yani gözlerini dudaktan sıkmayabilirler. Bu bizim gerçekten uzun süredir izlediğimiz bir şey. Amerika'da nelerin olabileceğine dair tartışma. O Trump'la beraber açılan kapıdan bütün kötülükler girmiş durumda siyasi arenaya. Onu da çok sık şey yapacağız muhtemelen. Konuşacağız. Brezilya seçimlerinde Lula'nın kazanacağına ilişkin iyimserliğimi ben koruyorum. Ama bu çalma, çırpma ve sandıklara müdahale gibi işlerin orada da olacağı çok açık. Çok Bir de özel bir adam çünkü. dezenformasyondan bahsediyor. Evet. Evet, büyük bir dezenformasyon internet üzerinden yani toplu şeylerden. Bütün bu kullanılan aplikasyonlardan vesaire. Ama bakalım. Peki çok teşekkür ederiz Şenol Karakaş. Teşekkür ederiz Bugün açıklığın dolayı. ilk şeyi başlıyor değil mi? Bugün kaçtı? Evet, 17'de Hayır. hegemonik aygıt olarak medya Canır Makı Özünanır, Elif Ünal'la başlıyor. Arkasından da 19'da neoliberalizmin krizi, tanımlar ve çıkış yolları, Bülent Somay, Ferda Keskin, Yıldız Önen. Herkesi bekleriz. Beraber tartışmaya çok ihtiyacımız olan bir dönem. Evet, aynen öyle. Kadıköy'de olacak. Aynı zamanda da YouTube'dan da yayınlanacak. Canlı yayınlanacak. Canlı yayında. Peki çok teşekkürler Ben Şenol. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, Şenol Karakaş'la da konuştuk. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nden bugün başlayacak olan önemli bir tartışmanın ana konularını sosyalist tartışmanın ana konularını tartışma en azından duyurma fırsatı olduk. İstanbul Kadıköy'de yüz yüze de yapılacak. Aynı zamanda da YouTube ve Facebook'tan da canlı yayınlanacağını belirtelim. Evet, tekrar dönelim şimdi şeye ciddi bir ana raporlarına. Dünyanın içinde bulunduğu tehdidin bütün canlılarıyla gezegenin ne kadar vahim olduğunu yıllardır, 10 yıllardır hatta anlatmaya, yorumlamaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Ama son günlerde hakikaten gerçekten karanlık ve çok ciddi bir feci döneme doğru gidildiğini iklim krizinde gösteren dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri Johan Rockström de söyledi. Profesör Johan Rockström kolektif eylemin şart olduğunu bütün dünya ulusları tarafından şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana iklimdeki bu devrilme noktaları denen domino etkisi yaratacak ve yani kompleks karmaşık sistemlerde bir kere aşıldıktan sonra tamamen bütün sistemi etkileyen ve bir daha geri dönülmesinin çoğu kez imkansız olduğunu gösteren bir durumun eşiğinde olduğumuzu ayrıntılı olarak söylüyorlar. Ve Johan Rockström diyor ki şimdi son derece 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en ciddi durum dünya milletlerinin dünya ülkelerinin kolektif eylemine, birlikte hareket etmesine İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı diyor. Ama jeopolitik tansiyonların, savaş var bir kere, en önemlisi. Ukrayna Savaşı, hatta binden fazla insanın cesetlerinin yeni bulunduğu, çok ciddiye giden ve ayrıca da Rusların yeni bir şeyini gördü. Gözde, sen de herhalde gördün onu. Güvenlik sisteminin başındaki kişi Rusya'nın denazifikasyondan sonra Ukrayna'yı şimdi de Demokratikleşti. desatanizasyona başlıyorlarmış. Çok iyi. Şeytansızlaştırma, hatta buna bir şekilde deşeytanizasyon diyen de işte Ramazan Kadirov olmuş. Burada şeytanlar doldu. Kim neymiş peki? Naziler değilse onlardan bir daha önce kurtulacaklar anladığım kadarıyla. Yüzü üzerinde tarikat varmış. Şeytan tarikatı, kötücül tarikatı. Ciddi söylüyorum. Bütün bunları yani bayağı haberlerde yazıyorlar. Yani Nazilerden arındırdıktan sonra bir de Bu şeytanlardan da arındıracak. şimdi Amerika'da Trump taraftarının çok ciddi komplo teorileri vardı. Bunlardan bir tanesi demokratların ve ülkenin gerçek sahiplerinin gizli bir tarikat kurup çocukları hem pedofil oldukları çocuklarla ilişki yaşadıkları hem de onları yedikleri falan gibi şeyler var. Evet, bir de Komplo Yahudi var. buna inananlar yani şeytan gerçekten şeytanımsı Evet, figürler aynen. olması. Yani Rusya'da da var yani bu tarz şeyler. Rusya'da aynı akım doğmuş, çeşitli kaynaklardan görebiliriz bu haberleri. Daha dün gece rastladım buna ve gözlerimi ovuşturarak tekrar baktım. Bu konuda biz demek ki daha iyi durumdayız. Çünkü Türkiye'deki en büyük herhalde benim görebildiğim komplo teorisi Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri oldu. 2023'te kalkıcı vesaire gibi bir komplo var burada. Evet, şeytan bunun neresinde diye sorabiliriz hemen. Ama yani hakikaten gelebilecek en kötü haber bu arada geldi. Bilim insanları, yani sera gazı seviyeleri gelmiş geçmiş tarihteki en büyük seviyelere ulaşıldığını ve artık Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen 2 derece, 1,5 derecenin tercihan, ama hiç olmazsa 2 derecenin altında, tavanın altında tutma hedeflerine de elveda denebilir diyor önemli bilim insanları. Hani iklim bilimcisi Bill McGuire tweet atmış bu yeni rakamlar açıklanınca. Yani rapora göre Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yıllık sera gazı bülteni şey yapıyorlar, atmosferdeki gerek karbondioksit, gerek metan, gerekse de azot oksidin geçen yıl boyunca en yüksek, inanılmaz seviyelere ulaştığını, yani karbondioksit konsantrasyonlarının 2021'de 415,7 ppm iken, yani milyonda parçacık sayısı, metanın 1908 parçası olduğu, milyarda ppb, o da milyarda parçacık. Azot oksidin de gene 334,5 ppb olduğunu, milyarda parçacık. Bunlar, bu artışlar %149, %262 ve %124. Endüstri çağında, yani bu işin ilk başladığı 150-200 yıl önceki buhar keşfedilmesi, kömürün kullanılmaya başladığından beri endüstri devriminin gördüğü seviyelerden işte 262'ye kadar artmış mesela şeyde. Metanda muazzam bir artış bu ve bunlar bir yıl içindeki en yüksek artış, yani sistemli olarak ölçülmeler yaklaşık neredeyse 40 yıl önce başlamıştı. Karbondioksit seviyeleri çok daha normalin ötesinde hızla artıyor. Ve yani Bill McGuire, iklim bilimci, şey demiş, bu zalim gerçek hepimiz için gözlerimizin önünde gerçekleşiyor demiş. Yani kontrol altına alınmak şöyle dursun, salımlar, emisyonlar, onlar artıyorlar. Bu da gerçekte artıyorlar ve bu insanlığın karşısına gelebilecek en kötü haberdir demiş. Yani 1,5 dereceye ve 2 derece hedefine de, tavan hedefine de alasmadık diyebiliriz. Elveda diyebiliriz demiş. Yani Paris Bu İklim Anlaşması'nın hedefleri bunlar. COP27 öncesi tabii açıklanıyor olması bu raporların bir tesadüf değil. Çünkü geçtiğimiz yıldan bu yana ne durumda olduğumuza dair aslında bir tür COP27'de devletlere basınç yapılmaya çalışılıyor. Muhtemelen önümüzdeki haftada bol bol yeni çıkacak raporları vereceğiz. Bu 2 hafta boyunca bu tarz raporlar ne durumda olduğumuza dair raporlar yayınlanacak. Fakat COP27'ye dair de pek umut yok. Yani aslında COP26 çok daha kritik deniyordu. Umulduğu gibi olmadı, hatta çöktüğünü söylemişti iklim aktivistleri. COP27 ise zaten Mısır'a askeri bir diktatörlüğe alındı. Aktivistlerin çok Ve sınırlı bir polis de katılımı olacak. 60 Evet. bin üzerinde, en az 60 bin, hatta sayı çok daha da fazla deniyor. Düşünce suçlusu tırnak içinde insan var orada, aktivistler, gazeteciler, çeşitli insanlar, hepsi hapiste. Gündemi de Mısır'ın, yani iklim krizinin geldiği duruma yanıt verebilecek nitelikte değil. Sadece bir Afrika ülkesi olarak loss and damage denilen ne kayıp ve zarar Ya da bütçe, ki zarar değil. önemli elbette yani bu, ama yani bu zengin ülkelerin yoksul olan ülkelere vereceği iklim bütçesinin yanı sıra radikal bir şekilde emisyonların azaltılmasına dair kararlar alınması lazım. Mesela daha yeni biz duyurmuştuk, fosil yakıt kullanımının, fosil yakıt yayılımının engellenmesi anlaşması talebi var COP27 için. Mısır'ın ama gündeminde değil bu. Bu aktivistlerin, akademisyenlerin, bilim insanlarının çağrısıydı. En son Avrupa Komisyonu tarafından da yapıldı. Önemli bir gelişme ama pek Mısır'ın gündeminde yok. Greta gitmeyeceğini söyledi bu koşullar altında. İngiltere en üst düzeyden Rishi Sunak gitmeyeceğini söyledi. Çin vesaire belli değil. Ne kadar, delegasyonla mı yoksa en üst düzeyde mi katılacak? Hatta zaten Çin'le Amerika diplomatik ilişkilerini kesmiş durumda. Amerika en son çağrı yaptı John Kerry gerçi. Görüşmemiz lazım bu Evet, meseleleri bu önemli diye. aslında, ne kadar işe yarayacağı çok kuşkulu Evet, olmakla Çin'den yanıt gelmedi. beraber gelmedi. Halbuki yani gerçekten ben her şeye rağmen olumlu buldum böyle bir son dakika çağrısının. Çin'i bir Zorunlu zaten. Yani nasıl görüşmek başka bir istiyorsun? çaresi yok yani. Evet. Rusya'yla da zaten Batı ülkelerinin diplomatik ilişkileri çok sınırlı. Dolayısıyla daha baştan aslında her şeyin kötü gidiyor olduğu bir süreç içerisindeyiz. Evet, fosil yakıt endüstrisi gerçekten inanılmaz karlar elde etti ve işte biraz önce girişte özetlerken söylemeye çalıştığım gibi Oxford Üniversitesi profesörlerinden Miles Allen, yani bu şirketlerin, son petrol ve gaz şirketlerinin pandemiden ve savaştan yararlanarak elde ettikleri astronomik karların, bir senelik karların toplamı, yani vergiler ve elde ettikleri vergi indirimleri ve işte royalty dedikleri telif hakları diyelim, oradan elde ettikleri paralar, yanlış söyledim, geçen sene, bir senede değil, son birkaç ayda, Tabii, son son 3 ay. 3 aydaki evet şeyi, bütün tek bir karbondioksitten çıkan bütün moleküllerini, bütün karbondioksit moleküllerini toplayıp onları tekrar yerin altına gömmeye yetecektir diyor. Çok ayrıntılı bir şey yani. Bu çok çarpıcı, daha doğrusu bir açıklama. Onun için de neden toplumu dönüştürmekten, işte elektrikleri, suyu, elbette onları yaparız, yapılması gerekir. Kaç zamandır söylüyoruz. Ama toplum bunun sorumlusudur şeklindeki yaklaşım, şirketlerin bütün sorumluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir PR numarası aslında. Evet, aslında son çeyrek, yani üçüncü çeyreğin daha doğrusu Temmuz Eylül arasındaki karları açıklanmış, ama bu bir önceki yılın Temmuz Eylül'ü ile kıyaslanıyor. 2 katına çıkmış. Mesela Shell'in 4,2 milyar dolardan 9,5 milyar dolara karı, tabi sadece bu çıkmış. Total de aynı şekilde 4,2 milyar dolardan 9,5 milyar dolara çıkmış karı yıl Yani içerisinde. Ki bu arada işte bütün haneler radikal bir şekilde iki kattan daha fazla hatta enerji fiyatları, doğal gaz fiyatlarıyla yaşamak durumunda kalıyor. evet, İngiltere'den mesela Britanya'dan bir haber geldi. Baya bir öğünü kaldırmışlar artık ısınmadan filan da tasarruf etmek için. Yani oraya para harcayabilmek, ısınmak, kış geliyor. Bir yemek az yiyerek idare etmeye çalışıyorlar. Toplumun büyük kesiminden bahsediyoruz, yoksul ve orta kesimlerinden. Yani böyle bir durumda hala yani yıllık 36 milyar dolar kazanıyor bir ya da iki üç şirket. Yani hakikaten eşitsizliğin doruk noktasında olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii bunun en önemli sebeplerinden biri, defalarca söyledik, bir kez daha tekrarlayalım. Milyarder basın bunların duyulmamasını, bunların konuşulmamasını sağlamak için büyük gayret gösteren milyarder basın bunu sağlıyor. Çok büyük karlar elde ediyor çünkü kendisi. İşte şimdi yani şu sadece yeterli olabilir: İklim Hesap Verebilirlik Enstitüsü, KAI kısaltılması. Dün yayınlanan analize göre yapım aşamasında olan Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı Projesi, EACOP deniyor kısaltılmış olarak, 379 milyon ton sera gazı kirliliğine yol açacak. Bu değer de Uganda ve Tanzanya'nın yıllık toplam emisyonlarının 25 katından fazlaymış. Yani Vanessa Nakate, iklim aktivisti, her zaman altını çizerek çok esaslı konuşmalar yapıp ve kitabını da yayınlayarak söylüyor bunu. Uganda gibi yoksul ülkelerin tamamen ölümü, yani ölmeye yatırmak onları demeye getiriyor. Ve buna karşılık da büyük şirketlerin karlarını 25 kat kirliliği artıracak. Karlarını da kim bilir kaç kat artıracak. Petrol boru hattı projeleri giriliyor. Yani Total Enerji, Fransız petrol şirketi, ve Çin Ulusal Offshore Petrol Şirketi, CNOOC. Bunlar ya, yani 848 milyon varil petrolün deniz aşırı nakliyesi, rafinesi. 1400 kilometre hem de taşınacakmış boru hatlarıyla. Evet. Ona da deniz aşırı. Evet, 1400 ya. Bir de biliyorsunuz bunların açıklaması yoksul ülkelerde işte ocaklar yanmasın mı elektrik üretilmesin mi gibi açıklamalar getiriyorlar. Oysa deniz aşırı batıya satılmak üzere olduğu çok bariz değil mi zaten? Boru hatlarıyla 1400 kilometre sonra da bir limanda. Aynen öyle, aynen öyle. Ve üstelik de mesela şimdi yeni de bir şey yayınlandı. Türkiye'de bankaların, 17 bankanın 8'i kömür finansmanına devam ediyormuş. 8'i mi 7'si mi, tam yarıdan bir fazlası mı azı mı onu şimdi hatırlayamadım, ama çok ciddi bir durumda var. Buna karşılık şeyden bahsedebiliriz ama, büyük mücadelelerden bahsedelim bu son birkaç dakikamız içinde. İşte tekrar girişmiş durumdalar. Shell'in tahminleri de aşıp karını iki kattan fazla arttırdığı yerde, işte müstehcen kârlar elde ettikleri halde, milyonlarca insan ölümcül enerji krizindeyken, 100 üniversite fosil yakıttan çıkma sözü vermiş Britanya'da. Bu önemli bir gelişme. Helena Horton'un haberi Guardian'dan. Edinburgh Üniversitesi'nin yanı sıra Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'yle kısmen elden çıkarılan kolejlerin önemli yatırım portföylerinden geliyor. Yani fosil yakıt şirketlerinin ulaşamayacağı söz konusu yardım 117,6 milyar sterlini aşıyor. Yani 379 milyar Türk lirasını aşıyor. Çoğu Birleşik Krallık Üniversitesi fosil yakıtları finanse etmeyeceklerini açıklamaya başladılar. Ayrıca Just Stop Oil, yalnız petrolü durduralım aktivistleri de şimdi ünlü, mesela küpeli kız tablosuna da Hollanda'da Kafasını yapıştırdı aktivistler. aktivist, evet, öyle Bu şeyler sefer var. Tabii ellerinde değil. Utan utan, ayıp, aptal, çık dışarı, defol filan diyorlar ziyaretçiler, Evet. ama vallahi çok ses getirdiğini de söyleyebiliriz bütün bunların. Hollanda polisi Johannes Vermeer'in ünlü Lahey'deki ünlü altın çağı tablosunu, İnci Küpeli Kız tablosunu, çok büyük bir yani protestoya tabi zarar gelmedi, açıklanmış herhalde gene. Tabii koruma altında onlar Auschwitz zaten. House'da yapılıyor Vermeer tablosu. Ve şey demişler mi aktivistler, yani çocuklarımızın geleceğinden daha sağlam durumda, kesin emin olabilirsiniz demişler. Bir Hollanda'da da bir başka iklim aktivisti, yok oluş isyanı aktivisti canlı yayın sırasında katıldığı tartışma programında kendisini masaya uhuladı, yapıştırdı, uhuladı yanlış oldu, yapıştırdı. İklim krizi ve ekolojik krizler hakkında konuşacağım diyerek böyle bir eylem gerçekleştirmiş. Konu ise tartışma programının bu tarz eylemler işe yarıyor mu? O da çıkıp masaya yapıştırmış kendini. Bu ilginç bir eylem olarak tarihe evet, geçti. protesto etmenin doğru yolları tartışılıyor. Çıkmış şeyde, Helle de Graaf adlı iklim aktivisti davet edilmiş zaten tartışma programına. Tabii. Oturmuş ve masaya yapıştırırken kendini bu sunucuya dönmüş. Bo van Erven Doranis'e dönmüş. Bo, insanlar ölecek demiş. Ayrıca da lüks araç galerileri de hedef aldığını söyleyebiliriz. Just Stop Londra'da. Oil'ın de var Londra'da, evet, Bentley, Ferrari, Bugatti, birçok Bentley, evet, bunların şeylerini de ortaya koymuşlar. Evet, bu şekilde de tamamlamış olduk saati, hatta bir dakika açtık bile. Şimdi araya geçelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Bugün yanımızda bir kişi daha var. Bir misafir sanatçı. Özellikle uzmanlaştığı alanda konuşsun diye kendisini konuk ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Ömer Bey'le yarışan derinlikte bir ses oldu bu yalnız. Hakikaten. Kendini tanıtmayacak mısın? Ben Hazar. Evet. Hoş İlk başta. geldin Hazar. Hoş geldin Hazar. Çok Bu memnun oldum. soyadı olmayan Hazar kim? Soyadı olmayan Hazar. Benim işte. Evet. Kendisi belli ki bir mikrofon utangaçlığı yaşıyor. Çünkü ilk defa radyoda. 17 yaşındaki oğlum Hazar Gökçen de bugün bu sabah bizimle beraber. Neden mi? Çünkü biz bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftayı uykusuz geçirdik. Sabahla saat 4'te 5'te kalktık devamlı. Gerçi ben sonra da uyudum, itiraf edeyim ki. Çünkü o heyecanla Komünist Parti Kongresi'ni, Çin'deki Komünist Parti Kongresi'ni seyrederken, izlerken mesela Xi Jinping'in konuşmasıydı. Yeniden devlet başkanı olan Xi Jinping'in konuşmasıydı. Vesaire. Bunları izlerken ben açıkçası rüyalar aleminde olmayı tercih ettim. Yoksa rüyalar aleminde olan ben miyim gerçekten tamamen bilemiyorum. Çünkü gerçekten Çin önemli bir ülke ve giderek ağırlığını da arttırıyor. Bu arada tabii ki Çin'le çok iyi geçinen Elon Musk da Twitter'ın artık resmen sahibi değil mi? Evet, oldu ve şeyleri de, üst düzey yöneticilerini de görevden aldığına dair bir son dakika haberi vardı bugünkü Guardian gazetesinde, manşette. Evet. Artık Twitter'ın CEO'su, evet, resmi olarak. Evet. Artık siz düşünün. Biz Twitter'da bayağı bir uğraştık Hazar yani. Dolayısıyla Artık bundan sonra ne hale geleceğiyle ilgili. Gerçi biraz tabii bu Cumhuriyetçilere yakın bir tavır mı alacak? Acaba Elon Musk ve işte biliyorsunuz ekstrem görüşlerin de seslendirilmesiyle ilgili bu konuda daha özgür davranması gerektiğiyle ilgili Twitter'ın bazı çıkışları vardı. Hatta acaba işte Trump'ın olup olmayacağı aday bundan sonra bir daha soru işareti ama başka diğer bir cumhuriyetçi adayı acaba Elon Musk mı destekliyor olacak ve Twitter böyle bir platform mu olacak daha muhafazakar seslerinde daha fazla yer aldı. Evet, Bakalım. son derece önemli bir konu. Fakat şimdi Hazar'a özellikle şeyi soralım. Tabii onu Gidişatı, konuşamıyoruz değil mi? gidişatı yani Xi Jinping'in eskisinden daha güçlü bir şekilde Mao Zedong'u Çin'in ilk büyük lideri komünistinin Mao Zedong'un yaptığı gibi uzun ömürlü bir başkanlık liderlik mi götürecek ve Xi Jinping düşüncesi gibi bir şeyden bahsediyor olacak mıyız, yoksa durum ortada mı diye biraz bizi bilgilendirir misin Hazar? Aslında beklenenden daha değişik bir kongre oldu. Mesela parti anayasasına değişiklikler beklenen gibi Şinisi gibi gitmedi gibi. Ve mesela Mao'nun tuttuğu Komünist Parti Başkanı geri gelmedi. Hala Xi Jinping partinin genel sekreteri şu anda. Eğer partinin başkanı olsaydı yani İngilizce işte chairman Evet. belki Mao'ya daha yakın olabilirdi. Başka bir değişiklik de Xi Jinping'in ideolojisi, Xi Jinping düşüncesi. Yani full ismi olan Xi Jinping şey neydi ya? Çin karakteristikleri sosyalizm için dur ya Türkçesini unuttum bir bakayım. Evet, yani bir değişiklikten bahsedebiliyoruz şeyde. Yani böyle şey Türkçe dur Türkçe şeydi. Yeni bir dönem için Çin özelliklerine sahip sosyalizm üzerine Xi Jinping düşüncesi. Bu full ismi ama bazılar bunun sadece Xi Jinping düşüncesine kısaltılacağını düşünüyordu. O çıkmadı. Eğer Xi Jinping düşüncesi olsaydı Mao Zedong düşüncesi yani Maoizm gibi olabilirdi. Evet, tam da sorduğum buydu benim de. Benim de naçizane kanaatim Xi Jinping düşüncesi şeklinde bir Mao'ya atıf, yani benzetme yapılarak devam edecek, güçlenecek diye düşünüyordum ama senin de dediğin gibi öyle çıkmadı anladığım kadarıyla. Peki bundan Sonra sonra, evet, söyle. parti anayasasının başka bir eklenmesi beklenen bir konsept daha eklenmedi. İngilizce to establishes diye Türkçe nasıl oluyordu? İki yaptırımlar mı İki diyelim? yaptırımlar diye bir basitçe Xi Jinping'in İki kurumsallıklar veya evet. daha doğrusu. Core neydi? Temel anlamda. Xi Jinping'in partideki temel pozisyonunu koruyan ve Xi Jinping düşüncesinin de partideki şey yani böyle ülkedeki temel pozisyonu koruması için yani parti üyelerine yani böyle parti üyelerini gerektiriyor ama bu da parti anayasasına koyulmadı. Başka bir tane yani böyle yeni yakın anlamlı bir konsept eklendi ama ikisi de eklenseydi daha farklı olurdu. Evet. Başka? Peki bir de şeyi soracağım ben. Hu Jintao muydu? Eski önemli liderlerinden birisinin bir şekilde kongreden uzaklaştırıldığını, hatta şeyde de görüldü, bu videosunda da görüldü. Rahatsız olduğu açıklandı ama orada bir problem var mıydı? Bana öyle geldi. Ne diyorsun? Birinci soru söylemek istediğim şey Çin'in liderlerinin en önemli pozisyona yani ülke başkanı değil yani partinin genel sekreteri olarak ülkeyi parti genel sekreteri olarak yönetiyorlar. Orduyu da Merkez Askeri Komisyon Başkanı olarak yönetiyorlar ama başkanlık çoğunlukla diğer ülkelerin liderlerine ve yine böyle görüşmek için kullandıkları bir pozisyon. Yani çok gücü yok. İkincisi Hu Jintao ile ilgili okuduğum haber ajanslarına göre İngilizce yani böyle Economist, New York Times falan filan gibi adam ve yani böyle büyük ihtimalle hasta olduğunu söylüyorlar ve öyle gözüküyordu. Çünkü yani adamın çok kolay demansiya veya demans veya Alzheimer olabilecek durumu var gibi gözüküyordu. Çünkü adam yani böyle şey günlerde olduğunu bilmiyor gibi, sonra bir yavaş yürüyor falan filan. Evet, görsel olarak izlenim öyleydi. Onu apart. Tabii buradaki mesele Çin'deki sistem çok opak olunca orada işte her türlü olan şey büyük bir böyle anlam atfediliyor. Bunun arkasında ne var, ne oluyor vesaire gibi. Bundan belki kaynaklanıyor ve tabii sonrasında mesela açıklama yapıldı, evet kendisini iyi hissetmiyordu diye Çin'deki işte Xinhua resmi haber ajansından. Ama bu sefer de acaba böyle değil mi? Bunun arkasında başka neler olabilir? Gene de ikna edici olmayabiliyor. İşte buradaki mesele tabii ki o opaklık ve her evet. Zaman soru işareti toplayan şey de bu. Şeffaflığın olmaması yani. Evet, tabii ki. Peki yeni yolu da soralım değil mi bir daha Zara? Siz, tabii. Yani buradan nasıl bir gelişme olacak? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle iklim konusunda sıfıra gelmiş vaziyette kopuşma. İklim konusunda hatta bu COP27'nin öncesinde Mısır'da yapılacak Şarm el-Şeyh'teki birkaç gün kaldı artık. İklim zirvesine. Buna karşılık hiç sadece John Kerry iklimden sorumlu Amerika'nın sorumlu yetkilisi Çin'e de hadi artık görüşelim filan gibi bir açılımı oldu ama bu dünyanın yeryüzünün gezegenin en önemli meselesi konusunda Çin'den böyle bir şey yok şimdilik. Nasıl bir bağlantı olacak? Ne düşünüyorsunuz? Amerika ile Çin arasında ne olacağıyla ilgili bence yani Amerika'daki yani böyle yakındaki kongre seçiminin olmasını beklemeliyiz ilk önce. Çünkü ondan önce Biden'ın çok yani yapabileceği bir şey yok. Biden'ın çok yani böyle verdiği önemli şey kongre seçimlerini şu an yani birkaç hafta içinde olacak. Bir galiba 2 hafta mı ne kaldı? Evet, ara seçimler. Evet, ara seçimlerde bir de demokratlar tak yine böyle şey bütün kongreyi kaybetme riskinde olduğu için mesela birkaç hafta önce senatoyu tutabilirlerdi gibi gözüküyor ama şimdi yeniden onu da kaybedebilirler gibi gözüküyor. O yüzden çok bir şey şu andığına yapılabilecek gibi gözükmüyor. Yani Biden Amerikan tarafından, Çin tarafından da yani şu anda ya yeni liderlik görevlerine falan geleceği için yeni liderlik şu anda daha yeni liderlik teknik olarak gelişti ama hala yeni insanlar görevlerin tam geldiği dönemde değil. Mesela Li Qiang yeni böyle başbakan olacak insan daha yeni Şangay'daki görevinden alındı. Veya Beijing'deki yani sayıcı 5. en önemli insan yani böyle o yani hala Beijing başında olduğu görevde şu anda. Yani çok daha yavaşça şu anda şey döneminde oldukları için. Geçiş dönemi diyelim. Evet. Peki ben sorayım sana Hazar. Bu Çin'in yeni başbakanı kim ve başbakan olmasının önemi ne? Daha önce nasıl biriydi? Nasıl biri olarak biliniyor? Kim ne yorumlar yaptı onun gelişiyle ilgili? Çin'in eski başbakanıyla başlayayım. Li Keqiang son 10 yıldır var. Çin'de başbakanlar genellikle ekonomiyle falan ilgileniyor. Yani böyle ama yani Xi Jinping'in altında Li Keqiang'ın daha az gücü var olduğu düşünülüyordu. Çünkü Xi Jinping kendisi yaptı diye düşünülüyor ekonomik kararları. Li Keqiang daha market reformları isteyen birisi falan filan diye düşünüyordu ve eski Tuan Pai yine böyle clean yakına olduğunu düşünüyordu ama bazıları soruyor ki Tuan Pai hala var mı falan filan, abartılıyor mu işi, yine böyle o götür yine böyle klikler ya Xi dışında kalan klikler diyelim değil mi? Evet. Ya eskinin güçlü biraz Japonya politikasında da böyle kliklerin, klanların. Japonya'da farklı evet. Ama yani çok resmileşmiş. Yani açıkça bir varlığını kabul ediyorlar. Sonra yeni böyle web siteleri falan var ya, bildiğin yeni resmi olarak varlar. Öyle de anladım. Çin'de tabii farklı. Çin'de olduğu söyleniyor. Evet. Peki ben bir de şeyi de merak ediyorum. Ya iki şey daha doğrusu. Bir tanesi bu biraz önce Açık Gazete programında özetlerde de sözünü ettik ki yani Doğu Afrika'da geçtiği ülkelerdeki kirliliği 25 kat artıracak bir karbon bombası, petrol boru hattı var. Ve bu EACOP diye adlandırılan Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı projesi. Burada Çin'in de yani Total Enerji ile birlikte Fransız petrol şirketi, Çin Ulusal Offshore Deniz Aşırı Petrol Şirketi, CNOOC nasıl okunuyor bilmiyorum, CNOOC diye bilinen. Burada Çin'in bu bir yandan işte güneş enerjisi, güneş panellerine büyük yatırım yaparken ve büyük üretime geçerken bir yandan da bu petrol boru hattı projelerine ortak olmasını nasıl yorumluyorsun? Bir sorun bu. Ve bir de yani Şincan bölgesindeki bu korkunç baskıları falan nasıl bir yeni bu kongreden sonra, Komünist Partisi kongresinden sonra nasıl gelişecek diye düşünüyorsun diye iki soru birden, iki büyük soru sordum ama. İlk konu hakkında çok bilmiyorum da ben nasıl yapayım. Evet, Ya, çünkü... genel olarak belki iklim kriziyle ilgili Çin ne yapıyor onu da ve Afrika'daki yatırımları tabii. Bu arada şunu da söyleyelim, bunu ben bile biliyorum. Emmanuel Macron da Fransa Cumhurbaşkanı Çin'i ziyaret edecek. Evet, veya Olaf Scholz, Almanya Şansölyesi. Ve başka birkaç tane daha lider. Yani Vietnam'ın lideri de sonra Tanzanya'nın başkanı da onlar da ziyaret edecek. Bayağı insan. Ve İşler yürüyor yani. Pakistan'ın başbakanı. Yürüyor, evet. Büyüyor işler yani, evet. Bunun ötesinde tabii Afrika'daki tarafa ben de gireyim biraz. Afrika'ya çok büyük yatırım yapıyor gerçekten Çin ve buradaki ülkelerin borçlarını da affediyor. Oradaki yatırımlar önce borç veriyor, sonra da bunları zaten düşük krediyle verdiği bu borçları tamamen hibe etmiş oluyor. Bu tabii ki çok dikkat çekiyordu. Çünkü nedir bunlar arkasındaki hibe? Çin'in iddiası işte geri kalmış bir kıtayı kalkındırmak ve bununla ilgili zaten işte dünyanın üstüne düşenlerden bir parçasını yapıyor olmak. Ama tabii ki bu böyle de yorumlamayanlar elbette var. Bu kadar da Kızılay, Hilal-i Ahmer gibi Çin'in davranmadığı ve tabii ki kendi buradaki nüfuz alanını büyütmek, buradaki Afrika'nın kaynaklarından, her türlü kaynağından insan ve bütün sadece insan da değil, tabii ki ham madde kaynaklarından yararlanıyor olmak istediğini de iddia ediyorlar. Bu arada Şincan konusuna gelince ilginç bir gelişme yaşandı, değil mi Azar? Evet. Oranın eski Şincan'ın eski başındaki adam yani Chen Shuangguo Çin'in tam merkez sanki tek politbürosundan değil merkez komitesinden atıldı. Hem de şeye rağmen ya şimdi yine böyle de facto yine böyle yaş limitleri var. Mesela 68 yaşına gelince politbürodan çıkman gerekiyor. Yani bir parti kongresinde zamanında 68 yaşında gelince. Chen Shuangguo 67 yaşındaydı ama gene de merkez komitesinden atıldı. Yani böyle şey yani böyle yeterince genç olduğuna rağmen. Bu Chen Shuangguo 2016 ve 2021 başında Xinjiang'ın başındaydı. Ve çoğunlukla Xinjiang'daki olanların yani en yani böyle yani böyle en büyük sebebi o yani böyle bir sürü politikanın yani neredeyse bütün politikanın arkasında onun ismi var. Kamplardan tut şeye kadar. Ya, ve o olmasaydı bütün bu duruma gelmezdik ve ona rağmen şey atılmış olması yine önemli bir gelişme. İkincisi şey ya o yerine gelende 2021'de bu adam gitti. Yine böyle ondan sonra çok önemsiz bir görev verildi. Yani böyle çok sembolik. Yani bu aslında öyle bir şey söylüyordu. Yeni bir adamın atılacağını. Onun yerine de Ma Xingrui denen bir adam geldi. O politbüroya katıldı Xinjiang'ın başında olarak. Ve yine o akıdoma göre o çok yavaş olsa da bazı şeylerini azaltmaya falan başladı. Mesela bir Washington Post haberi okumuştum. Şincan'da azalmaya falan başlamış durum. Hakikaten öyle olduğunu umalım gerçekten. İnsanlık için, dünya için. En büyük kabuslardan biri yani tamam yüz okumalar, göz okumalar, yani ruhunu teslim alma ya, şey teknolojik bakımdan da destekle. Çok kabus projesi yani. Mesela onlar kaldırılmaya başlamış okuduğuma göre. Washington Post birkaç hafta önce ziyaret etmişti orayı. Yani teknolojik şeyler yavaşça kaldırılmaya başlamış. Sonra bir yani havaalanı gibi değil bütün bölge artık. Aa, öyle mi? Daha yani havaalanı gibi noktada güvenlik vardı da. Evet. Açık hava hapishanesine benzetiliyordu. O da orada da değişiklikler var, öyle mi? Öyle olduğunu hakikaten böyle devam etmesini umalım. Yani bu ülkeler çünkü böyle şeyler yaptıkları zaman aslında kendilerine yapmış oluyorlar. Ve tabii ki kendi halklarını, kendi parçalarını sorguladıkları zaman veyahut da düşman gördükleri zaman bunun sonu yok. Tabii. Evet. Bu arada yeni kadro ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı Hazar? Bu işte başbakan daha önce Şangay'daki Şangay'ın valisiydi değil mi? Evet, Şangay'ın valisi başka bir görev de Şangay'ın parti sekreteriydi. O yani böyle Çin'de parti sekreteri en önemli görev. Vali ikinci en önemli görev. Bu ama orada Şangay'da bayağı tartışmalar da yarattı bu evet, adam. Evet. Çünkü yılın daha başlarında Şangay'da bir bu bütün kontroller sıfır Covid politikası şey Çin'in çerçevesinde Çin tamamen işte lockdown kilitlendi diye. Tamamen herkese eve kapandı. Bizim Türkiye'de de yaşadığımızın çok daha ileri boyutunda neredeyse. Evet, iki aylığına. İki ay düşünün yani Kaşangay gibi bir şehir bu kadar dinamik, bu kadar işte hakikaten ticaretin olduğu, aktığı bir şehir. İki ay boyunca tamamen her şey durduruldu neredeyse. Evet, peki bu da ilerideki başka gelişmeleri de tetikleyebilir mi acaba? Yani işte bu kişinin başbakan oluyor olması acaba sert bir şey mi, tavır mı, yoksa aslında kendisiyle ilgili başka haberler de yayınlandı başbakan olduktan sonra. Sonra bu adam Xi'ye bayağı yakın olmakla biliniyor. Yine 10-20 yıl önce Xi'yle birlikte çalışıyordu. Wenzhou şehrinde hatırladığıma göre. Yani çok Xi'ye yakın olarak biliniyor. İkincisi yine böyle yani adamın aslında bu lockdown'ı geçersek okuduğuma göre o kadar kötü bir şey yok yani. Li Qiang, değil mi? Evet. O kadar kötü bir ismi yoktu yani böyle şeyden önce. Mesela iş yani böyle işleri yakın olarak falan biliniyordu. Piyasa dostu. Evet, piyasa dostu olarak biliniyordu. Sonra Alibaba gibi bir şirketlerin daha büyümesine izin veriyordu. Elon Musk'ın Tesla'yı yani böyle açmasına izin şey yapıyordu yani böyle yani Şangay'da. Destek oluyordu. Evet yani evet. O yüzden en büyük sebebi negatif görülmesinin bu Şangay'daki olan yani bir lockdown bu yılın başındaki. Ama onda bile bazıları soruyor yani ne kadar kontrolü vardı adamın. Yani çünkü yani böyle belki adamın yerine o tür şey o hak sistemleri de bilemiyoruz. Yani adamın ne kadar yani böyle şey ne kadar o adamın politikası veya Beijing'deki politikası olduğunu bilemiyoruz yani. Bu arada şey de söyleyelim, Çin'in yeni kabinesi bu işte yeni aslında yürütme komitesinin şekillenmesiyle ilgili işte spekülasyonlar vardı kim girecek diye. Dünya genelinde ve işte bu işte Çin analistleri Amerika'daki vesaire onların arasında bir tahmin yarışması vardı. Hazar ve arkadaşları da katıldı ama bu arada bilen çıkmadı biliyor musunuz? Kimse tutturmadı. Sıfır. Ödül vardı kimse kazanamadı. Aa, çok ilginç. Peki sürede bir iki dakika kalmışken son olarak iki şeyi de sorayım. Nasıl bir gelişme bekleniyor? Tabii spekülatif olacak ama Hong Kong durumu ne olacak? Bir de Tayvan meselesi. Batı'yla ve Kore'lerle Kore'yle bir savaşa doğru götürecek mi meseleyi diye. Hong Kong konusunda çok söylediği bir şey bilmiyorum. Çünkü o eskisi gibi önemli değil gibi gözüküyor Çin liderleri için. Yani o yüzden şu anda çok düşünce vermiyorlar gibi. Ve Hong Kong'da özel bir sistem oldukları için oradaki yeni bir lider bu yılın başında seçildi. Yeni Chief Executive, yani John Lee. O yüzden statü quo gidecek gibi şu anda. Hallettik bir Hong Kong'u diyorlar. Evet, evet. Yani orada parti liderlerinin seçilmesi çok olur. Yani Hong Kong'u çok etkilemiyor. Orada bir farklı bir sistem olduğu için hala yeni resmi olarak. İkincisi, Tayvan konusunda da yani çok yine böyle bir sinyal, yeni bir sinyal gönderilmiyor gibi gözüküyor. Çünkü eğer Tayvan konusunda sinyal göndermek isteselerdi farklı bir şekilde gönderebilirlerdi. Ve ne diyecektim? Yani böyle Xi'nin konuşmasında Tayvan hala bahsediliyor ama çok yeni böyle çok daha yeni bir şey söylemiyorlar. Yeni bir timetable falan filan. Bir takvim yapılmıyor, evet. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali de hakikaten Çin'e bir ders olmuş gibi gözüküyor. Çok orada aslında ne kadar yanlış bir karar olduğunu Çin liderliği de, Çin liderliğinin geneli de galiba anladı. Ve bir tane Carnegie Center yine böyle şey yani makalesi okumuştum. Eğer Tayvan'ın işgaline hazırlansaydı Çin'in yıllar önce belli olurdu. Bir gün ya yani bir günde yani birkaç ayda yapabileceği bir şey diye yani böyle, çünkü Rusya bile sınırı olan bir ülkeyi birkaç ayda yaptı ve beraber kötü yani bile oldu. Yani Tayvan'ınki, Çin'inki yani böyle yani ay yıllar yani böyle aylarca ekonomisi hazırlayacak, yani askerlerini hazırlayacak. Yeni bir yeni şey hazırlayacak, teknolojik şeyler söyleyecek. Yani birkaç yıl önce belli olur da şey, bir iki yıl önce en az belli olur da Tayvan'a işgal edeceği şey öncesi sürpriz olmazdı yani. Evet, bir ada çünkü zaten değil mi? Deniz aşırı bir operasyon yapması gerek. Bütün ülkeye hazırlanması gerek böyle bir şey için. Çünkü şu anda Çin her şeye rağmen çok daha şey normal ülke diyeceğimiz bir şekilde çalıştığı için mesela Rusya gibi olmayarak veya mesela İran gibi olmayarak bütün ülkeyi değiştirmeleri gerek. Daha mobilization yapmaları gerek. Ama öyle bir şey olmadığı için şu anda. Biraz da tabii şey bu German Marshall Fund'dan mesela Tayvan konusundaki uzmanlardan dünyada önde gelen Bonnie Glaser da aslında bu güç kullanımı ile ilgili çok yani tabii ki Çin'in tehditkar ve aynı zamanda dikkatle izlenmesi gereken bir tavrı olduğunu ancak genel olarak baktığımızda işte bir Rusya gibi işgale yakın zamanda hazırlanmadığını. Burada daha çok Amerika'nın da dert ettiği uzun vadede ne olur herhalde bana kalırsa. Ve uzun vadenin ötesinde de tabii ki Çin giderek agresif bir güç haline gelirse oradan nereye gidilir? O mesele. Tabii ki ama bir yandan karşılıklı silahlanmak için ve aynı zamanda Tayvan Körfezi'nde kendi gücünü empoze etmesi için ülkelerin, farklı ülkelerin hem Çin'in tabii ki Çin bu konuda zaten vazgeçiyor değil. Amerika'nın da aynı şekilde. Böyle gidiyor herhalde bu iş. Silahlanmaya da biraz Evet. bahane oluyor tabii ki. Peki, son bitti artık süre ama son bir şey biliyor musunuz, biz daha tespit edemedik. COP27 Şarm El Şeyh'te Mısır'daki iklim zirvesine Xi Jinping katılacak mı? Ya büyük ihtimalle şu anda yanımda neye katılacağını bilmediğimiz için hiç. Yani bile yok, hayır yani onun için gitmez. G20'ye katılırsa katılır yani. Orada Biden'la görüşmesi vesaire bekleniyor. Orada Çin dışına hiç çıkmıyor işte malum. Bir tek işte bu Özbekistan'a gitti. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı için. Onun dışında Çin'de yeter. kalıyor. Çünkü sıfır Covid politikası var. Onu da bırakmak zorunda kalacaklar. Çünkü Çin'e çok ağır maliyeti oluyor. Bakın biz Covid'i unuttuk. Çin'de hala Covid gerçeğiyle sabah akşam yaşanıyor ve devamlı testler yapılıyor. Evet. Nereden nereye? Zor. Peki, peki çok teşekkür Arkadan ses ederiz. Hem sizinle hem de Hazar Gökçen konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu ben konuları teşekkür ederim. takip etmek üzere görüşmeye devam ederiz tabii. Sevgiler, teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, gündemimiz nasıl bugün? Spor gündemimiz. Şöyle görelim. Bu hafta bir sürü uluslararası kurum, içinde Birleşmiş Milletler de var, iklimle ilgili raporlarını açıkladılar değil mi? Hatta dün ya da bir önceki gün açıklandı. Birleşmiş Milletler'inki var, Climate Institute'unki galiba, New Climate Institute'inki var. İşte State of Climate Action raporu. Ya meteoroloji örgütü. Tamam işte bunların üzerinden birer bile geçmeden biz dünyanın en büyük fosil yakıt üreticisi ülkelerinin birinde dünya kupası izlemeye başlayacağız. Tam bir tezat oluşacak yani. Evet. Bu herhalde rapordaki tespitler ve önerilerle beraber işte bir sürü şey var. O öneri neredeydi? Şimdi dün bir sürü haberleri de okuyorum. Yani gelişmiş ülkelerde et tüketiminin kişi başı haftada 2 hamburger köftesine indirilmesi lazım ki işte bir ilerleme kaydedelim mesela. Et tüketimiyle evet. ilgili. Bunun hangi raporda olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Dün gece hepsini böyle teker teker bakarken haberleri şimdi hatırlayamıyorum. Yani halbuki işte fosil yakıt tüketiminin getirdiği sorunları zaten biliyoruz. Dediğim gibi işte dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden biri, hatta bir tür işte mikro ülke sayılabilecek. Kendi nüfusu sadece 700 bin olan galiba ve işte 2,5-3 milyon yabancı çalışanın yaşadığı bir mikro ülkede dünya kupası izleyeceğiz. Katar'dan. Tam bir tezat. Katar'ı. Evet yani her anlamıyla bir tezat olacak aslında. Çünkü bunun işte buradan kazandığı parayla spor üzerinden propagandasını yapan bir ülke zaten. Diyeceksiniz diğer ülkeler Batı dünyası spor üzerinden propaganda yapmıyor mu? Yapıyor tabii. Bu herkesin kullandığı araçlardan biri haline gelmiş durumda. Yeni değil yani bu çok. Olimpiyatlar üzerinden zaten bunun hikayesini anlatabiliriz. Böyle bir ulusal propagandanın. Bu sefer onun başka bir türünü izleyeceğiz. Hani daha ilginç olanı da bir mikro ülke olduğu için çok küçük ölçekte bir alanda milyonlarca kişiyi ağırlamaya çalışacaklar. İşte yani 1.2 milyon futbol seyircisinin Katar'a geleceği tahmin ediliyor ve tüm statlar işte zaten Doha ve civarındaki alana kurulmuş durumda. Herhalde seyircilerin önemli bir kısmı da, geçen programlarda da konuşmuştuk, çevre ülkelerde kalıp günübirlik ziyaretlerle gidip gelecekler maç için. İşte bir sürü ön şartı var ülkeye gidip gelmenin. Bunları da birkaç kez konuştuk zaten. Yani şu en baştan yapılan hataydı. Hani bu Dünya Kupası Katar'a niye verildi? Şimdi önümüzdeki haftalarda Netflix'e 9 Kasım olması lazım. Bir belgesel de geliyor. FIFA'daki yolsuzluklar üzerine yapılan. Hatta bu konuda en önemli kitapların birini yazan, Red Card isimli kitabı yazan Ken Bensinger'da kitabın belgeselin 2 yıldır danışmanlarından biriymiş. Hatta bununla ilgili tweet attı. Çok önemli bir, ya gerçekten ciddi bir spor belgeseli olacağına inandım bu sefer. Böyle hani bir kulübü ya da sporcuyu yıkama, yağlama şeyi değil. Programı olmayacak gibi hissettim. Adı ne dedim filmin Alp? Bir saniye. FIFA... Takip edelim diye söylüyorum yani. Soruyorum. Neyse daha sonra FIFA öyle mi? Tam şimdi Netflix ismini unuttum bir saniye. Tamam. Şey yapabiliriz yani, o kadar önemli değil, buluruz da biz de. Yani. Şöyle FIFA Uncovered. FIFA Uncovered. Evet. Yani İngilizce ismi, Türkiye'de bilmiyorum başka bir isim ne var mı? Genelde Netflix yapımları değil mi, orijinal isimleriyle herhalde Türkiye'de evet, anlıyorlar evet. Zaten. FIFA ile ilgili gerçeklerin açığa çıkması yani. Evet, çünkü bu hem 2018 Rusya hem 2022 Katar Dünya Kupası'na karar veren icra kurulu üyelerinin tamamına yakını bir şekilde işte cezalandırılmış, soruşturmaya uğramış veya bir süre görevlerinden uzaklaştırılmış durumda. Yani durumda derken çoğu FIFA icra kurulu üyelerinden ayrıldı tabii. Yani belki işlerinde böyle lekelenmeyen tek kişi Şener Zerzik bu arada. Hakkında bir iddia olmayan tek kişi ama onun da herhalde bir takım duydukları, gördükleri vardır. Keşke anlatsa. Bu bakımdan kilit bir kişi bence. Yani çünkü böyle bu liste o FIFA icra kurulunun 2010'daki icra kurulunun isim listesi yayınlanır. Hepsinin yanında harfler ve işaretler olur işte. İşte mahkum oldu, cezalandırıldı, soruşturma sürüyor falan diye. Evet. Zaten hani hangi şartlarda bu Dünya Kupası'nın alındığı belli. Yani şu açık ki her ülkenin, özellikle mikro ülkenin böyle büyük turnuvaları zaten bence yapmaması lazım açıkçası. Yani Doha'ya ya da o bölgeye böyle büyük bir küresel organizasyonun verilmesinin açıkçası gereği yok. Yani gerçekten dünyada her ülke her organizasyonu yapmıyor. Yani kış olimpiyatlarının yapıldığı ya da yapılabileceği ülkeler belli zaten. Her ülke bunun için teşebbüs ediyor mu? Etmiyor. Yani Dünya Kupası'nın bir rotasyonla dönmesini anlıyorum. Mesela Afrika uzun yıllar imal edilmişti 2010'a kadar. Afrika'da başka ülkeler daha fazla düşünülebilir. Mesela daha büyük ülkeler. Ama yani bu kadar küçük bir ülke ve tarihini değiştirerek o ülkeyi uydurmak için kupayı illa orada düzenleme kışa getirme ısrarı, evet yani bence olacak iş değildi. Bir de ayrıca tabii çok şeyler vardı, sözünü kestim affedersin. Yani esas itibariyle bu yabancı işçiler, özellikle stadyumların yapılması, bu Dünya Kupası inşaatlarının yapılması sırasında çok sayıda insanın da hayatını kaybettiği, muazzam bir sömürü, işçi sömürüsünün olduğu konusunda da pek çok şey yayınlandı gazetelerde ve çeşitli mecralarda. Dolayısıyla bunların da hiç hesabı falan sorulmuyor tabii. Bunlar örtbas ediliyor. Hatta şimdi takım içki, sen daha önce de söyledin, işte içki içecek İngiliz taraftarların ne yapacakları gibi konular da var. Bir de şimdi yani bu hafta aklıma gelen mesele, son zamanlarda bir takım değil mi, iklim aktivistleri işte müzelerde bir takım eylemlerde bulunuyorlar sanat eserlerine karşı. Evet. Ya eylemde bulunmalarını anlıyorum ama işte bunun Cezanne'ın ya da Van Gogh'un tablosunun olması bana biraz saçma geliyor. Yani bunun gerçekten bu dünya küresel fosil yakıt sektörünün babalarına karşı yapılması lazım. Hani doğrudan onlara karşı yapılması lazım. Bu böyle bu kadar dolaylı olarak değil. Burada mesela işte Katar tam bunun yapılacağı yer. Gerçekten iklim aktivistleri yani cesaretlerine güveniyorlarsa o eylem bence Dünya Kupası sırasında yapın. Bunun en iyi olacağı yer yani. Yüz milyonlarca kişi izleyecek orada her bir maçı muhtemelen. Yani açılış maçından ve finalden bahsetmiyorum. Muhtemelen herhangi bir Dünya Kupası maçı, 64 maç var Dünya Kupası'nda. Dediğim gibi gerçekten yüz milyonlarca kişi izleyecektir bir maçı. Yani maç içinde olabilir vesaire olabilir. Orada yapılacak bir eylem büyük ses getirecektir. Gerçekten orada Katar hükümetine karşı mesela tam bunun yeri. Ama mesela bu hafta bir örneğini gördük. Britanyalı LGBT aktivisti Peter Satchel Dünya Kupası öncesinde işte böyle pankart açıp bir eylem yapmaya kalktı. Hemen gözaltına aldılar orada. Evet. Mesela yani bakın böyle eylemlere de herhalde kolay kolay müsaade etmeyecekler. Cesaret isteyen bir iş olabilir. Şeyi de atlatalım. Katar Dünya Kupası sırasındaki Katar'daki güvenlikten sorumlu kolluk kuvvetleri arasında Türkiye'den gönderilen 3000 kişilik bir çevik kuvvet polis kadrosu yer alacak. Bir de sanıyorum bir savaş gemisi de yolluyor Türkiye. Geçen günlerde TBMM'den çıkarılan tezkere sonrasında. Yani denizden Katar'ın korunmasına da yardım edecek Türkiye. Bunun için ödenen bedeli, parayı falan bilmiyoruz tabii. Herhalde. Aktivistlere karşı mı denizden aktivist taarruzu olursa onu önleyecek Türkiye? Yok herhalde genel bir başka terör saldırısı vesaire, denizden bir saldırı artık şeyini bilemiyorum onun gerekçesini. Ama Katar'ın herhalde kendi güvenlik güçleri yetersiz olduğu için Türkiye'den bu konularda son derece tecrübeli 3000 çevik kuvveti. O yani ne zaman gidecekler bilmiyorum, yakında gideceklerdir herhalde 4-5 hafta için ülkede barındıracaklar. Yani başka ülke dışından gelen başka güvenlik güçleri de var herhalde ama bu Türkiye'den gelenin önemli bir görev üstleneceğini anlıyorum ben, bu konuda son derece tecrübeli birimin. Dediğim gibi bir de gemi var işte üzerine. Neyse bu da böyle. Yani bir ilginç. Ben çok açıkçası sağ içinde ve dışında sorunlu ve biraz da olaylı bir dünya kupası bekliyorum. Yani bir takım sorunlar olacak. Ve hem FIFA'nın hem ev sahibi Katar'ın bunlarla baş etmekte zorlanacağını düşünüyorum. İşte bir takım milli takım oyuncuları gökkuşağı pazuban takacaklar. Kaptanlık bandı. Yani mesela bu bence sorun olacak turnuva sırasında. FIFA ile didişim olacak. Ev sahibi ülke yöneticileriyle didişim olacak falan yani bu konuda. Yani en basitini söylüyorum. Bunun dışında işte eylem vesaire olabilir. Gazetecilerin evlere girmesi yasak falan, bir sürü kısıtlama var. Bunu elbette aşmaya kalkanlar olacak. Bununla ilgili bir sürü sorun ve bu sorunlar üzerine haberler izleyeceğiz biz kupa boyunca, yani sahada olan bitenin dışında. İlginç bir dünya kupası bizi bekliyor gerçekten 20 Kasım'dan itibaren. Burası evet. Böyle olsun. Bir de son dakika haberi gördüm, onu da seninle paylaşayım bu konuda. İtalya'da bir saldırı olmuş, Milano'da bir süper. Ya evet, dün akşam. Evet. Değil mi? Dün akşam. Evet. Ve Arsenal oyuncularından Pablo Mari'nin de hastanede olduğu, bıçaklandığı gibi bir. Evet, ben de dün gece Twitter'dan paylaştım BBC'den gelince. Herhalde Carrefour'da mı oluyor, çünkü bir zamanlık Carrefour çalışanı hayatını kaybetmiş bu bıçaklı saldırı. Herhalde engel olmaya çalıştı. Onun yanında 4 kişinin yaralandığı söylendi. Yaralananlardan biri de eski Arsenal oyuncusu, bu sene İtalyan takımlarından Monza'da oynayan Pablo Mari. O da herhalde tesadüfen marketteydi. Sonra kim, Monza takımının yöneticisi galiba, Galliani açıklama yaptı ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ama yaralananlar arasında. Yani tabii kötü bir tesadüf kendisi açısından. Evet. Yani bir kişinin yaşamını yitirmesi zaten başlı başına çok kötü. Milano'da umarım... da Milano Fiori şeymiş, alışveriş merkezinde olmuş duydum. Gördüğüme göre. Evet, evet. Yani niye gördüm. Saldırgan bir taraftar falan mıymış yani? Yok, hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Zaten hani ne, soygun mu bayağı? Hayır, şey bayağı bir saldırı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin insanlara karşı girişilen saldırılardan biri. Neyi protesto ediyor bilinmiyor. Tabii yani ABD'deki kadar bir sürü ülkede kolay silah edinilmediği için herhalde bıçakla yapabilmiş neyse ki. Bunun ABD versiyonunda bunun değil mi? Yani 12 kişi ölür, 38 kişi falan yaralanırdı herhalde. Evet. Böyle bir saldırdın maalesef. Maalesef evet. Yani öğretmenlerin bir sürü okulda kendilerini korumak için silah taşıdığı, okula silah götürdüğü haberlerini falan görünce gerçekten inanılsın gelmiyor bazen. Peki buradan Türkiye atlayalım. Şimdi ilginç iki kulübün aslında yaptıkları biraz Türkiye'deki sporu da bize, sporun durumunu da anlatıyor. Biri Beşiktaş, geçen sezonun ortasında sonuna doğru hatta göreve getirdikleri Fransız teknik direktör Valerian İsmail futbol takımındaki görevinden alındı bu hafta ve yerine anladığım kadarıyla bugün yapılacak bir basın açıklamasıyla yine Şenol Güneş gelecek. Güneş iki defa şampiyon yapmıştı değil mi? Yapmıştı. 70 yaşında artık Şenol Güneş. Yani bu özellikle Valerian İsmail'in geçen yıl herhalde Nisan ayında göreve geldiğindeki süreç değil ama bu sezon başından itibarenki süreç Türkiye'deki spor ortamını çok güzel özetliyor. Yani Beşiktaş Valerian İsmail'i Türkiye'deki şu eksikliği görerek göreve getirdi. Yani Türkiye Ligi'ndeki maçların temposu düşük, idman temposu düşük idmanlardaki. Bunu Türkiye'den giden oyuncular da, Türkiye'ye gelen oyuncular da söylüyor. Yani sizin idmanlarınızdaki tempo düşük. Özellikle Türkiye'den yurt dışına giden genç Türk oyuncular, Türkiye'den yetişen oyuncular diyelim. Bunu çok iyi anlatıyorlar. Yani bunun için Premier Lig takımına gitmelerine de gerek yok. Almanya'ya, Hollanda'ya, İskoçya'ya gittiklerinde de oradaki farkı görüyorlar. Beşiktaş bu farkı kapatmak için göreve Valerian İsmail'i getirdi. Çünkü işte takımlarını, yani hem iyi çalıştırması gittiği takımları, hem de onlara biraz daha dinamik futbol oynatmasıyla tanınan bir isim. Ama yani böyle büyük bir tecrübe değil. Büyük takımlarda çalışmış bir antrenör değil. Herhalde bundan da kaynaklanıyor. Sezon başından beri benim biraz uzaktan gördüğüm, özellikle dijital medya tarafındaki böyle hani kendine Beşiktaş yazarı diyen işte muhabirler, bir takım yorumcular inanılmaz şekilde yüklendiler. Ona daha birinci haftan itibaren işte Beşiktaş böyle oynamaz, şöyle oynamaz. Bu direktör işte işi bilmiyor, oyuncular memnun değil falan diye ve bence yönetim üzerinde de önce sosyal medya, sonra da Beşiktaş Spor Kulübü yönetimi üzerinde böyle bir etki oluşturuldu ve gerçekten beyni yıkandı yine Türkiye'deki futbol ortamının. İşte bence bunun da katkısıyla sonuçlar zaten çok parlak değildi sezon başından beri, ama ligin kaçıncı haftasındayız? Herhalde 11. hafta geride kalmışken, yani sezonun 3'te 1'i tamamlamamışken Valerian İsmail görevinden alındı. Geçen haftaki yenilgiden sonra Hatay deplasmanında yenildiler ve görevinden alındı bunun üzerine birkaç gün sonra. Yani şey çok garip. Türkiye'de yeniliğe, bir yeni aşama yapılmasına spor ortamı tamamen karşı. Yani tamamen, yani Türkiye'de böyle genel olarak yeniliklere kapalı bir ülke haline geldi ya bu iktidarın özellikle ikinci 10 yılında. Tam onun paraleli bir futbol ortamı var özellikle. Bazı spor dallarında bir takım farklılıklar olabilir ama futbol tam bunun bir yansıması açıkçası. Kesinlikle dışarıdan, yurt dışından biri gelecek Türkiye dışından ama bir takım yenilikler yapmaya çalışacak. İnanılmaz karşılar. Yani özellikle yorumcu kesimi, futbol yorumcu grubu falan tamamen karşı. Çünkü onlar işte arada telefon edip hocam nasılsınız diyebilecekleri bir Türk hocadan ve eski tip yöntemlerden yanalar. Kesinlikle böyle bir yeni bir şey, risk alan bir teknik direktör, bir takım yeni idman yöntemleri falan istemiyorlar. Özellikle işte mesela Rıdvan Dilmen gibi böyle köhnemiş bir takım spor yorumcuları bunun bence bayraktarlığını yapıyor artık. Bu ortamdan tamamen çekilmesi gereken kişiler. Yani bir takımı futbolun örümcek kafası diyebileceği. Yolladılar. Şimdi kim geliyor? Şenol Güneş. Yani Şenol Güneş ve Fatih Terim tapınması devam ediyor bir şekilde. Dediğim gibi şunu istiyorlar yani. Şenol Hocam nasılsınız? Fatih Hocam nasılsınız? Haftada bir iki telefon edip bunu diyebilecekleri bu hocuları istiyor. Ama bu hocuların artık Türk futboluna katabilecekleri bir şey yok. Yani Fatih Terim teknik direktörlüğü daha önce konuştuk. 1987'de başladı. 35 sene olmuş. Şenol Güneş 1988'de başladı. 34 sene olmuş. Bakın bu sadece teknik direktörlükleri. 35 seneden bahsediyoruz. Öncesinde de 20 yıllık ya da 15 yıllık aktif futbolcu. Evet, futbolcu kariyerleri var. Yani 50 yıldır zaten bu işten para kazanmışlar. Bir de hani Türkiye'de şu oluyor. Çok hizmet ettiler futbola. Sanki bedava yaptılar. Yani dünyanın parasını kazandılar, prestij kazandılar. Hizmet ettilerince yani insan böyle yardım kuruluşunda falan çalıştılar zannediyor. Sanki Kızılay'da çalıştılar sanki, hizmet ettiler. Bedava yapmadılar ki. Dünyanın parasını ve şöhretini kazandılar bu sayede. Bir karşılığı var elbette onun. Bedava yapılmış bir şey değil. Yani işte ne Şenol Güneş'in ne Fatih Terim'in Türk futboluna katabileceği hiçbir şey yok artık. Hiçbir şey yok. Yani o hani belki dışarıdan yorumcu, danışman öyle bir şey danışılabilir, olabilir. Çok büyük başarılar imza attılar. Doğru. Yani belki 3 büyük teknik direktör sayabiliriz işte. Mustafa Denizli'yi de ekleyerek kendilerini. Ama bir yeni aşamaya geçmek lazım. Yani yeni kuşak teknik direktörler, yeni futbol anlayışları var. Tamamen o dünyadaki oynanan modern futbola karşılar yeni yorumcular. İstemiyorlar. Evet. Bir de mesela şey geliyor aklıma benim de Alp. Yani Jupp Derwall'den pek bahseden olmuyor. Halbuki tamamen altyapıdan başlayıp çok yapısal bir değişiklik, bir reform girişimi gerçekleştirmişti Galatasaray'da ve onun da sonuçları alınmıştı tabii. Yani o zaman tabii neredeyse 40 yıl önceden bahsediyoruz. Başka tip yöneticiler, başka tip insanlar ve işte başka bir futbol anlayışı, başka bir sabır vardı. Yani Beşiktaş'ta Gordon Milne getirdi. Evet. Ben çocuktum 35 sene önce. İlk 3 sezonunda Gordon Milne, pardon 2 sezonunda 10 puandan fazla fark edildi. Ki Beşiktaş'ın elinde Türk oyunculardan oluşan çok iyi böyle bir potansiyel vardı. Ama o zamanki başkan Süleyman Saba sabretti. O 2 sezon bekledi. Sonra 3 sezonluk Beşiktaş tarihinin en iyi dönemi geldi. Yani o dönemde Beşiktaş tarihinin en iyi dönemidir o. Yani o aşağı yukarı 10 yıllık dönemde Beşiktaş ya şampiyon ya ikinci oldu. 5 şampiyonluğu var herhalde Beşiktaş'ın. Evet, tam 10 sezonda 5 şampiyonluğu var. Ve 4 ikinciliği var ki ikisi averajla kaybedilmiş şampiyonluklardır. Öyle bir dönem yaşandı. Şimdi olsa mümkün değil tabii. Yani bir, evet, bir hemen sonuç elde etmeye yönelik tabii, bir anlayış var. Yük Derbar için de aynı benzeri şeyler de düşünmek mümkün olabilir belki. Aynen öyle. O da ilk 2 sezonunda bir, hele ilk sezon büyük bir hayal kırıklığıydı. İkinci sezon averajla kaybedilen bir şampiyonluk vardı. Üçüncü sezon ancak Galatasaray uzun bir ara daha sonra lig şampiyonu olabilmişti. Ama sonra onun aslında UEFA Kupası'na giden yolun ilk kilometre taşı olduğunu biz anladık yani. Yıllar sonra anlayabildik. Evet. İşte Piontek Türk milli takımına geldi. Mesela Fenerbahçe'ye gelen bence çok uzun bir dönem bir oyun anlayışına damga vuran, sadece bir sezon kalmasına rağmen damga vuran Brezilya'yı dünya şampiyonu yapmış. Carlos Alberto Parreira vardı. Bence çok değerli bir kişiydi. Şimdi mesela bu tip kişiler zaten en üst düzey teknik direktörleri getirecek ne mali güç ne bence anlayış var ne de o adamlar artık Türkiye gelirler. Yani onlar zaten Premier Lig'e, Bundesliga olmazsa La Liga'ya gidiyorlar. Ama gelseler bile onlara karşı duracak. İşte ligimizden anlamaz falan bin tane bahane sıralayacak. Böyle bir insan grubu var diyeyim yani sadece yorumcu da değil işte bir kısmı yönetici falan. Maalesef o bakımdan bir tık ileriye gidilemiyor. Buradan Fenerbahçe'ye sıçrıyorum. Son olarak. Fenerbahçe'de de Ali Koç 2018'de başkan oldu ve 4 yıl aslında Fenerbahçe Kulübü'nün en önemli iki takımı diyebileceğimiz. Yani bir sürü takım var bir sürü dalda. Ama yani birincisi erkek futbol takımı, ikincisi erkek basketbol takımı. İkisiyle ilgili sürekli debelendi. 4 yıl boyunca inanılmaz paralar çarçur edildi. Herhalde futbol takımından bahsedersek 8-10 oyuncu şey yapıldı. 8-10 teknik direktör geldi gitti. Herhalde 50-60-70 transfer yapıldı. Çoğu yabancı. Biri 5'i geldi, 10'u gitti falan. Böyle bir devir daimin içinde geçti. Nihayet 5. sezonunda başkanlığının sanki belki de o 4 başarısız sezonun deneyimiyle şeyi bulmuş gibi, doğru çözümü bulmuş gibi futbol takımının başında orada da genç değil ama uluslararası tecrübesi olan Jorge Jesus var, Portekizli ve farklı bir çizgi izliyoruz. Yani ortamda uygun bir ortam var aslında. Fenerbahçe'nin nihayet 9 yıllardan sonra şampiyon olmasına belki gidecek çizgide bir ortam var. Çünkü işte Trabzonspor'un gazı alındı. Geçen sene şampiyon oldu. Galatasaray çok garip bir yapı içinde debeleniyor. Yani çok bir şey çıkmaz. Beşiktaş da sezon başını bu harala göreliyle geçirdi. Bundan sonra Şenol Güneş de en azından hani bir hedefe yönelik nereye gider kestiremiyorum. Böyle bir ortam var ve Jorge Jesus dediğim gibi kariyerinin çok uzun bölümünü Portekiz'de geçirdi ama bir başarılı bir buçuk yılı var Brezilya'da ve işte takımlarını Portekiz'deki çalıştırdığı takımları da Brezilya'daki Flamengo'yu da uluslararası başarılara taşımış bir isim. Yani Benfica onun ilk döneminde herhalde iki kez üst üste UEFA Avrupa Ligi finali oynadı. İkisini de dramatik şekilde kaybetti. Flamengo'da uzun yıllardır kazanılamayan Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz Libertadores Kupası'nı kazandı. 38 yıllardan sonra yani 2019'da. Ve işte bir karizması, etkisi var. Yani bundan 30 yıl önce edindiği bir futbol anlayışı var. Onları sahaya bir şekilde yansıttığını görüyoruz biz. Dün akşam da işte 3-0 yenikken maçı 3-3'e getirdiler. Ren karşısında değil mi? Fransa'da. Ren karşısında evet. Yani Türkiye Ligi'nde de büyük puan farkları yok ama lider Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi'nde de son hafta, gelecek hafta oynayacak son hafta maçları öncesi yine lider. İki tarafta da umut veren bir oyun var. Yani taraftar da bu sefer sanki o şampiyonluk yörüngesine girmiş gözüküyor. Böyle bir ortam var. Basketbolda da yani dediğim gibi 3-4 yıl debelendiler. Yani efsanevi koç Obradovic'in son sezonu da öyle çalkantılı geçmişti. Her sezon antrenör değiştire değiştire. Nihayet orada da galiba doğru ismi buldular. Yunan antrenör. İki kez Avrupa şampiyonu olmuş. Dimitris Itoudis. CSKA'dan Sovyetler Birliği'nden çıktı. Rusya'dan geldi. Ve Fenerbahçe'yi işte bu sezon belli hedefleri taşımak için geldi. Ama hani muhtemelen onunla yapılmış daha uzun vadeli bir plan vardı açıkçası. Ve bu sezonu onlar çok iyi başladılar. İşte UEFA Euroleague'de 4-4 yaptılar. Türkiye Ligi'nde 4-4 yaptılar. 8 maçta 8 galibiyet. İyi bir başlangıç. Ama hani ciddi bir başarısızlık sarmalından geçmek zorunda kaldı Fenerbahçe bu noktaya gelmek için. Gerçekten 4 sene debelendiler. Sanıyorum bu sefer iyi oldular. Öyle gözüküyor. Onu söyleyebiliriz. Sanıyorum. Evet. Peki. Evet. Burada da sanıyorum. Bitiriyoruz. Evet. Bitiriyoruz. Evet. Bir küçük açıklama yapmanın da zamanı geldi. Bu benim açık radyodaki brüt olarak 27 herhalde neti de 24-25 yıla gelen maceramın da sonu. Bu Alpula Galatasaray'ın sanıyorum benim hesaplarıma göre 894.sü'ydü bugün. Herhalde bu Açık Gazete içindeki spor köşesini, yani daha önce yaptığım spor programları var ama bu spor köşesini de herhalde 2001 sonundan beri yapıyorum. Ben küçük aralıklar oldu. İşte askere gittiğimde ondan sonra herhalde daha çok böyle çalıştığım dönemde belli dönemlerde ara verdik ama onun dışında aksatmadan sürdürmüşümdür. Şimdi bunun sonuna geldik açıkçası. Dediğim gibi ben bu uzun yıllardır Açık Radyo'nun programcılarından biri olmayı zevkle sürdürdüm ama bazen bir bayrağı devretmek lazım, bir devir teslim yapmak lazım. Dediğim gibi benim işte iş askerlik sebebiyle ara verdiğim dönemler hariç büyük bir keyifle sürdürdüm bu Açık Radyo'nun parçası olmayı, yapının parçası olmayı. Ancak bu yayın dönemiyle beraber buna bir son veriyoruz, veda ediyoruz. Evet, yani haftaya görüşelim diye bitiremiyoruz bu sefer. Çünkü ben de ufak bir açıklama yapayım. Yani 31 Ekim Pazartesi günü 56. yayın dönemi, yeni yayın dönemi başlıyor ve 30 Nisan 2023'e kadar da devam edecek. Bu yeni yayın dönemi tanıtımını da hafta Pazartesi yapacağız. Ama Alp, çok teşekkür ederiz bunca yılın bayağı büyük katkılar oldu. İleride seni hem bu sefer konuk olarak belki alırız. Hem de devran döner, nasıl olur ne olur bilinmez. Evet, ben tabii bir Açık Radyo dinleyicisi ve dost olarak kalmayı tabii ki sürdüreceğim. Arada belki dışarıdan konuk gelirim. Bu arada tabii devir teslimi böyle yapmayalım. Benden sonra bu bayrağı devralacak genç arkadaşımızı duyuralım. Ben bu bakımdan çok sevinçliyim. Aposto Dijital Medya'nın spor editörü Burcu Biçer. Bundan sonra Açık Gazete'nin içindeki spor bölümünü hazırlayacak ve yorumcusu olacak. Genç bir arkadaşımızın, hem de mutfakta çalışan bir genç kadının bence bunu devralması çok önemli. Çünkü bana bu tüm dünyadaki sorun, İngiltere'de de böyle. Yani futbol medyasında, spor medyasında bu işin muhabirliğini yapan, spor yazarlığı yapan, mutfağında çalışan az sayıda kadın var. Bu bakımdan da bence önemli. Gerçekten dediğim gibi bu işi bileğinin hakkıyla mutfağında yapan, editör olarak çalışan bir genç arkadaşımız. Ben onun dolu dolu geçmişi ve şu an yaptığı detaylı ciddi çalışmayla çok iyi şekilde Açık Radyo'da yerini alacağına eminim. Bu bakımdan da çok son derece sevinçliyim açıkçası. Evet, biz de bekliyoruz Burcu'ya. Gelecek Cuma günü onunla 56. yayın döneminin ilk spor programında Burcu Biçer bizimle olacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım. Alp, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Özdeş, sana teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Robi'ye de ve tüm Açık Radyo ekibine ve dinleyicilerimize de açık ve özgür bir dünya diliyorum. Bundan sonrası için iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler, sevgiler. Sevgiler. Çok sevgiler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, böylece programı da bitiriyoruz. Biraz önce Alp'le konuşurken de Alp'in de belirttiği gibi 31 Ekim Pazartesi günü 56. yayın dönemi başlıyor Açık Radyo'nun. Ve ta 30 Nisan 2023'e kadar da devam ediyor. Pazartesi sabah zaten yeni yayın dönemi tanıtımını yapacağız. Ama bir ufak hafta içi her sabah bir yeni program bu tanıtımı yapmadan devreye yayına giriyor. O da hafta içi her sabah 7.50'de yani 8'de 10 kala sabah kahvesi programı olacak. Yani her sabah bir kahve şarkısıyla güne başlıyor olacağız. Bunu da duyuralım ve bu şekilde huzurlardan bugün ayrılalım. Bir son dakika haberi vereyim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi gazetelerde geçiyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle yani kayyum atanması istemiyle davaname hazırlamış. Bunu daha sonra pazartesi ayrıntılarını konuşuruz. Evet. Peki. Tamam. Bu şekilde bitiriyoruz programımızı, Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.